Velkommen til De Glemte Film med vores podcast. Mit navn er Morten Sikker, og med mig i aften har jeg mit tilvanlige sling af seriemordere bestående af Niels. Er det bare mig, eller sætter en pedel lidt lumskud? Hansen. Pænt god aften. Pænt god aften. Og dernæst Kasper, den lidt for kærlige skoleinspektør Jensen. Hej Morten. Hej Kasper. Hvad med os andre? Og Christoffer og Niels. Hej. Hej. Du er frisk, du er klar. Lidt for frisk, ja, synes jeg. Ja, klart. Det er fordi, det er 1996. Det er et godt år. Jan Riis vandt Tour de France. Og Bailando blev et kæmpe hit i hele Europa. Åh, Bailando. Det kan kun gå godt, jo. Hvorfor har jeg ikke lige den... Det må du lige få klippet den, Morten. Podcasten skal starte med Bailando. Og har vi hørt derved bagved, var Christoffer bryster. Jeg vil have flere bryster, Abildgaard. Okay. Hej, hej. Hvad var det? Jamen, jeg har... Det er sådan soundboard... Nej, sound... En har... Hvad hedder den? Sound... Jeg ved ikke, hvad det hedder. Det er bare, hvordan der Ghostface ender med at lyde som en chipmunk, eller hvad? Ja, ja, det var den bedste, jeg sådan kunne finde, der mindede lidt om den. Sådan en blanding mellem Gizmo og... Var det sådan en Gizmo Ejser? Det lød creepy, ikke? Altså, hvis telefonen ringede, og du hørte det der... Så er det lidt freaked derude. Nej, det lyder ligesom Gizmo fra Gremlins. Det er jo freaked derude. Hvis Gizmo han ringede på telefonen, så ville det også blive freaked. Jamen, det er rigtigt, det er rigtigt, det vil jeg. Det vil jeg i hvert fald, det vil jeg blive. Ja, Christoffer, det var dig, der valgte filmen til den her gang. Yes, det var det. Hvad har vi set, og hvorfor? Jamen altså, vi har set Scream. hvorfor? Det kan vi jo snakke hele podcasten om. Men altså, men vi har set Scream. Og ved dem, der ikke lige kender den, så vil jeg lige give et kort resume, som... type her i podcasten. Et år efter mordet på Sydney Prescotts mor, spillet af, hvad hedder hun, det går allerede godt, Neve Campbell, bliver to unge studerende slået ihjel. Sydney og resten af området finder ret hurtigt ud af, at der er en seriemorderspil. Ingen længe har morderen med spøgelsemasken slået flere unge mennesker ihjel, og Sydney begynder at mistænke, at morderen måske har noget at gøre med hendes mors død. Samtidig prøver tabloidreporteren Gail Weathers, spillet af Monica for venner, også at bore i sagen. De brutale mord sætter området på den anden ende, og ingen kan vide sig sikker. Politiets liste over mistede vokser hele tiden, og inkluderer alle, selv nogle af Sydneys allerbedste venner. Ja, det var det. Det lyder det meget godt. The end. Ja. Det er jo meget sådan, altså, det er jo meget simpel historie, ikke? Altså, det er jo... klassisk slasher horror historie. Men den måde det så bliver præsenteret på bryder jo sådan lidt nogle konventioner og sådan er meget sådan genrerne forny. Der forny, Christoffer. Det synes jeg jo er fedt. Det var rigtig godt. Der var du tilbage igen. Jamen enig. Ja. Hvornår filmen er tilbage fra 96, det var jo dengang, vi var rigtig unge og blev bange over sådan noget her. Så I filmen tilbage i midt 90'erne? Ja. Ja, jeg legede den på video dengang. Og så set de tre andre, jeg set biografen, men jeg har ikke set biografen. Jeg kunne godt tænke mig at have gjort det dengang. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke kom ind og så den. Jeg så den faktisk biografen, kan jeg huske. Ja. Og jeg var sådan rimelig hooked allerede fra den første, at altså, det er jo en fuldstændig fantastisk intro-sekvens, eller hvad skal vi kalde anslag, vi får der i starten. Yep. Det er jo bare den måde, der sådan lige så stille bliver opbygget suspense på, og det her med, at man ser de her gynger, og man hører de her lyde, og så der bliver bygget op på den her måde, hun står nærmest og leger ved kniven ude i køkkenet, ikke? Eller hun står i hvert fald, kniven er meget i forgrunden i billedet, og så står hun med kniven i hånden også senere, og den her med den her popcorn bliver nærmest også brugt til at sådan opbygge suspense, der går ind i det her, det hele og sådan noget til sidst. Det fungerer pissefedt, altså det er rigtig fedt. Og det var jo også lidt nyt at se Drew Barrymore i den her rolle, selvom hun er den der fuldstændig vanvittige peruk på. Det starter jo også meget, altså den der titelsekvens, I får, er jo meget sådan, det ser meget billigt ud. Det ligner meget sådan noget made for video synes jeg. Det er selvfølgelig også en del af pointen, tror jeg. Men det ved jeg ikke, om I tænkte også, da I så den der screen, det der står i starten. Altså, den er i hvert fald simpel, kan man sige. Det er bare fede bogstaver, mere eller mindre. Men den er da alligevel mere sådan avanceret, end hvad filmerne kommer til at hedde i selve universet senere. Der hedder de jo bare Stab. Altså. Nå, det er rigtigt, ja. Stab. Ja, den bliver sådan helt, den får slår sådan helt metakrølle på sig selv i træerne. Ikke? Du har ikke set træerne. Men jeg har hørt, at den handler om, at de indspiller en film, hvor hun så bliver recastet i den der sætning. Ja, både i 3'erne og 4'erne, de er ren metafilm. Altså. Okay. Og det er jo en meget fed idé, altså, men det er måske også... Men den er jo altså plottet, tanken med den var jo meget simpelt. Altså det var jo ham, hvad hedder han, Williamson, der skrev, han havde et par uger, eller en weekend var det sådan set, hvor han lige manglede noget at lave, og skrev plottet som sådan en simpel, hvad kan man sige, spoof på de her horrorfilm, han har vokset op med fra 70'erne og 80'erne. Så jeg tror aldrig, den er ment som noget værende noget stort og altså et stort mesterværk. Så det med, at det hele ser simpelt ud, og den måde Craven har bygget starten op på, jeg tror sgu, det er helt, altså, det er helt bevidst, ja, altså, og jeg synes, det fungerer rigtig godt på den måde, at det netop ikke vil mere, end den kan eller er. Men det er jo lært for at vende lidt på hovedet det hele, altså han, man tænker på, at han lavede året efter, der lavede han jo en af de sådan mere old school slasher, ved han, I know you did last summer, det er yes. Kevin Williamson, der har skrevet manuskriptet til den jo. Og den er jo simpelthen, der er jo ikke rigtig noget metalag overhovedet i den, altså det er jo bare ren, at der er en, der efter dem og slår dem ihjel, og så er der ikke noget, den refererer ikke til noget uden for universet, den refererer ikke, at det er det ligesom at være med i en film og sådan noget. Altså, det er den refererer det ikke direkte, men det er jo stadigvæk en eller anden, hvad kan man sige, knock-off af noget fredag den 13. Eller... Men det er jo det, jeg mener, at det er, at den er lavet på præcis samme måde som fredag den 13. filmene. Altså, men det gør ikke, altså skuespillere... Det gør ikke opmærksom på sig selv. Ja. Nej. Her i, der gør de nærmest opmærksom på det, især også der, hvor de lister de der regler op. Ja. Også bare hele den her start, ikke? Altså hun bliver selvfølgelig slået ihjel, fordi hun ikke er jomfru, ikke? Og det får vi så også vide senere, det er altid jomfruen, der overlever, ikke? Altså den her start, det var fandme uhyggeligt, det var 16 år gammel, det synes jeg den var, altså den fungerede godt, og Maria hun fortalte mig en historie, og bare lige sådan for at få et perspektiv på, hvor stort Scream var, der sagde hun, at de havde været ude i et sommerhus, og så var der en, der havde banket på døren. Og så er der en, der har stået ude i sådan en kappe og den der screenmaske derude, og de var gået helt amok ind i huset og sådan noget. De fandt så ud af senere, at det bare var en af de andre pigers søster. Men altså, de var jo skrækslagende, fordi det her, det var sådan et fænomen, ikke? Altså, det blev jo, jeg tror også helt sikkert, at Wes Craven ville jo gerne have, at det blev sådan et popkulturs fænomen på linje med Freddy Krueger, ikke? Og det blev det jo nærmest også lidt. Altså, det her Scream var ret stort, altså... Og den første film her, den fungerer fandme godt. Jeg synes fandme, det var godt at se den igen. Jeg synes, det var enormt effektivt fortalt. Altså, jeg synes, den her start var fuldstændig fantastisk. Jeg sad bare og tænkte lidt i starten, og det er måske også, fordi nu har man så set den nye type horrorfilm. Du ved ikke, om I har set You're Next? Jo, det har jeg set. Ja, man sad sådan lidt af hovedet på, at hun kom tilbage, og at hun... Altså, hvad ville hun have gjort i den situation i starten? Hun havde jo bare smadret ham, der morderen sønder sammen, ikke? Det er virkelig en fed film, fordi den ender også, Your Next vender også hele den her horror-kombination på vangen, ikke? Fordi hvem er det en, der jagter hvem, og hvem er det en, der morderen, ikke? Ja. Den er virkelig fed. Men altså, jeg ved ikke, jeg har det sådan, hver gang jeg ser slasher-film nu, så har jeg det sådan, at jeg ønsker, at hende der er pigen, for Your Next kommer og tager morderen og smadrer. Det er det, vi skulle have haft spoilerhorn, for det er faktisk først, når man finder ud af et stykke ind i filmen. Det der med, at hun tager affære. Ja, tak for det. Tak for det. Jamen, apropos det, du siger med, at den... Jeg troede, det var common knowledge. Undskyld. Ah, den er nok ikke ny. For dem, der ikke havde set filmen. Men, kan du indsætte en spoilerhorn før, Morten? Det kan jeg ikke, men jeg kan sætte, jeg kan give dig et, og så kan du selv, hvis jeg kan finde... skal vi se, om jeg kan finde noget godt... Men for lige at blive det. Nej, jeg vil bare lige sige det, du sagde med at den slog igennem. Altså, det var jo ikke andet end et par år senere, hvor de begyndte at få de første mord i USA begået af folk med de her ghostface-masker. Okay. Og der var endda en retssag med to knægte, eller to søskende, eller sådan et eller andet, der slog deres forældre ihjel, og sagde, at det var på grund af den film her, og der var et eller andet, retssag i hvert fald, som hvor at anklageren ville prøve at slå det stort op som sådan et altså mod voldelig film. Ja. Men det blev så aldrig til. I Scream 2, der er det jo en del af de der de vil bruge som grund for, at de begynder at slå nogen ihjel i den. Det er jo netop på grund af de der voldelige film. Det er på grund af gyser og sådan noget, at den ene af de mordere, han vil bruge deri. Men er der ikke noget... Det kan jo godt være, den er fra 98 og sådan noget måske, så jeg ved ikke lige, om det har været deromkring, at det har været Wes Cravens modsvar til det, der skete i USA. Altså, han har jo altid fået på puklen Wes Craven for mange af hans film, altså sådan en som Last House on the Left. Det var, den fik jo så mange, der var så mange kvindesagsforkæmpere, der var på puklen nærmest dengang, på grund af alt det med voldtægt og sådan noget, der var i dag. De er heller ikke særlig søde ved kvinderne deri. Nej, det siger jeg heller ikke. Men altså, det var jo netop det, at han ved jo, hvad han gør, Wes Craven. Altså, han er jo en højt uddannet mand, altså. Og det er jo også derfor, at sådan en som Elm Street, den første Elm Street, at den også fungerer så godt, fordi han ved lige, hvilke tangenter, han skal spille på i den også, altså. Noget af det, der går igen i forhold til Last House on the Left, tænker jeg, i startsekvensen, det er Drew Barrymores forældre, der kommer hjem og finder hende. Det er jo hjerteskærende, det der med, at de går rundt og leder efter deres datter, der er i huset, og så kommer de ud og finder hende, hvor hun hænger der med indvoldene. Ja. Når det hele, ikke? Altså, det er meget... det er rimelig hardcore, i forhold til, at det er en amerikansk horrorfilm. Og det er sådan lidt Wes Cravens trademark, synes jeg. Han har nogle ting, der lige går lidt dybere end sædvanligt. Ja, han vil lige være for nogle... punkter, han skal trykke på. Altså på. Det er jo sjovt, for lige præcis med den scene, for det første, så husker jeg ikke det med indvoldene. Det slog mig også ret meget. Jeg har ikke set den her rigtig, rigtig længe. Og det var virkelig, altså, det ramte hårdt, som du siger. Det var rigtig fedt, og det var faktisk en scene, som de der MPAA, de hang sig i, og sagde, at den ville få en den ville få en højere rating, hvis han ikke fjernede den, hvor at han så fik det trumfet igennem ved at sige til dem, at han havde desværre ikke flere cuts, hvor de havde filmet uden det der, så han var nødt til, enten så kunne han ikke lave filmen, eller og så efter at have stået og grædt på sine knæ længe, så gav de ham lov til at få den med. Jamen, de har altså også ændret i den i forhold til, hvad der er i Director's Cut-udgaven. Altså der, hvor hun hænger i træet, Drew Barrymore, til sidst i scenen, der er det jo i Director's Cut, der kører kameraet stille og roligt ind på hende. Man ser det sådan rimelig tæt på, og hvor den så i den oprindelige, eller i biografogaven, hvor den jo kører det der hakke-hakke-kamera ind mod hende, sådan den bevæger sig, kameraet bevæger sig hurtigt ind mod hende, ligesom for at få det hurtigt overstået. Det laver sådan en jump cut ind til hende, nærmest, ikke? Ja, det virker lidt som... Men altså, det er jo den måde, han så kom uden om det på, Wes Craven. Altså, det er stadigvæk med filmen, men det er ikke så mærkbart, som det er i hans... den er så kun 6 sekunder længere, men altså, hans Director's Cut-udgave. Hvor der også det med hendes kæreste, han sætter på stolen, det er også noget mere, at der ser man lige en ekstra gang, de der indvold, de ryger ud af ham og ned på jorden. Altså, det er ikke helt så penslet ud i biografudgaven. Okay. Det er meget sjovt, for den scene blev han også bedt om, og jeg tror, han gav 9 forskellige udgaver ind af filmen på grund af de her scener, han skulle klippe om. Og det var også en af dem, hvor at, så var der en af, jeg læste nogle af de ting, de har skrevet, han skulle klippe ud. For eksempel så måtte hans indvold, ham Steve, der bliver gottet der i starten, hans indvold må ikke bevæge sig. Det var også huha. De vil gerne se det, bare det ikke bevæger sig. I Director's Cut, der ser man, at de sådan set ryger ud af ham, altså. Ja. Og så var det så mange ting. Og han havde også leget med tanken om, at man så Drew Barrymore hænge der i træet, mens hun blev gottet på en eller anden måde, på samme måde som Steve. Ja. Men de havde lidt svært ved at lave det som praktiske effekter, hvor at selvom det godt nok er en duk, der hænger derude, så med Drew Barrymore, hvor hun kunne hænge og sprælle lidt, men det kunne de ikke rigtig få til at virke. Men altså, ja, altså den er jo, jeg synes Kasper har ret i noget, den er jo sådan, den vækker virkelig, altså der hvor hun ser sine forældre, men hun kan ikke råbe, fordi at hun ikke kan skrige. Det synes jeg fandme er klamt. Der hvor hun ser dem, men de ikke ser hende. Altså, det er jo næsten sådan en, ligesom en ond drøm, ikke? Altså det kender jeg godt, når man drømmer, at man kan se sine forældre, men man kan ikke kommunikere med dem. Eller man kan se nogen, der kan hjælpe en, men man er ikke i stand til at søge hjælp, ikke? Det synes jeg fandme er uhyggeligt. Altså jeg tænker også, at starten mindede mig lidt om Suspiria på en eller anden måde. Det der med, at hun bliver hængt på den der måde. Jeg ved ikke, det var sådan, det tænkte jeg bare lidt, det var sådan lidt Suspiria-agtigt. Jo, men jeg tænkte nemlig også, at der var noget Argento over, især startsekvensen også, fordi jeg tænkte måske især på Opera, hvor der er den her telefonsekvens også, hvor hun sidder inde i sin lejlighed og taler i telefonen. Og jeg synes, det er fedt, han får så meget suspense ud af en telefonsamtale. Ja. Det gør han virkelig godt. Det er virkelig også en fed måde, det bygger op på. Altså man ser jo også lige det der POV for morderen. Igen, altså, jeg tror, det må være en reference til Halloween, ikke, i starten. Der udenfor, det ved jeg ikke, vi tænkte på også, man ser sådan en POV på et tidspunkt, man ser morderen bevæge sig rundt udenfor, og den der måde bare lige stille eskalere den her samtale. Jeg mener også, han ringer til hende flere gange, og så det her med, at hun skal svare på horror spørgsmål er jo også igen sådan, allerede der er lidt meta, men er rigtig, rigtig fedt. Det der, hvor han siger det der, can you handle that, blondie? Det er mega fedt. Det er utroligt, at den kan være så meta og selvrefererende og refererende til alle mulige gamle horrorfilm, og så stadigvæk bibevare sådan en dramaturgisk stramhed, som gør, at den rent faktisk fungerer, og den rent faktisk er uhyggelig, på trods af, at de stadigvæk når lige at tippe på hatten til alle mulige ting til højre og venstre. Det er sådan ret fascineret af. At, altså man kan jo godt, forestille sig, at jeg sidder og studerer det, skeletterne på en stærk slasherfilm med her, Wes Craven og Kevin Williamson. Altså de har set, hvad der fungerede godt i dem, og hvad der ikke fungerede godt i dem, og så har de jo skåret helt ind til benen i den her, altså sådan med, at hvad der fungerer, og så kører vi efter den formel der, altså. Men de leger også meget med publikums forventninger, synes jeg. Altså der er rigtig mange af de der jumpscares, men de der jumpscares, der for eksempel, hvor han kommer hen af vinduet, kæresten. Ja. Og det er hver gang han kommer, kæresten, her i, det kaldet. Så er det sådan en chok. Det er lige meget, hvor de er henne. Og han så kan bare komme ind ad døren, så skal det være sådan der. Og det er jo nærmest sådan, de nærmest tager pis på sig selv, tænker jeg, ikke? Men den her telefon, også kan jeg snakke om, bliver også brugt enormt effektivt. Den her trådløse telefon. Man ville jo ikke helt kunne lave det samme måde, hvis der ikke var den her trådløse telefon. Altså, jeg synes, det er jo meget interessant det der med, at teknologi bliver brugt ind i meget fint i filmen på en eller anden måde. Det er jo, man, altså i dag, når man har mobiltelefon, så kan du også gå alle steder hen, ikke? Altså, det giver jo nogle andre friheder i forhold til at skrive et manuskript, tænker jeg. Det gør jeg i hvert fald, ikke, at tænke på, da jeg så den. Det gør det jo i 4'eren, der har de jo mobiltelefoner alle sammen, altså. Det har han da også af. Ja. Det er sjovt, fordi mobiltelefonen, den der store, jeg ved ikke om det er en kæmpestor Nokia, jeg falder ud af lommen på Billy der, ikke? Og så siger politimanden også, hvorfor har du en mobiltelefon? Og så siger han også, jamen alle har dem nu. Alle har mobiltelefon, ikke? Det er helt nyt der på det tidspunkt, ikke? En anden ting er jo også, at Sydney, hun rent faktisk er på internettet. Det synes jeg også er meget fedt i 96. Ja, det er, hvor hun ringer til politiet, eller hvad er det, hun gør med en internet? Hun bruger sin dial-up til at skrive til politiet. I 96, synes jeg, det er da rimelig godt. Men det der med telefonerne, det har de jo, det kører de jo igennem alle filmen, det der med, at det sådan bliver gradvis mere og mere moderne. Altså for eksempel i toeren, der på tidspunkt, der render det Dewey og hvad her hun, Gale. Og den der sekvens, hvor Randy, han bliver angrebet i toeren. Der skal de finde dem, der ringer til dem ved højlys dag, ude i en park. Og så skal de finde dem, der sidder med en mobiltelefon. Og den er så lavet i 98, tror jeg. Der var det, jeg tænkte, at den sekvens der, den vil være ret umulig at lave i dag, fordi at de finder, at der er måske 5 af de forfattige, der står med mobiltelefoner i 98. Men hvis det er været i dag, så er det været alle, der er stået med mobiltelefoner. Det var en god pointe. Men jeg husker ikke toeren så godt. Jeg har ikke set træerne. Men jeg synes ikke, at toeren var helt lige så god som den første. Etteren også har, synes jeg, det er det der med, den er bare så effektiv. Det er så effektivt fortalt en historie, ikke? Og den er bare så tight. Altså, der er de her mor, og så bliver der bygget op til det her kæmpestore klimaks ud i det her hus, der ligner huset fra Psycho, ikke? Altså, det er bare så fedt. Altså, det er så der er ikke et sekund for meget i den her film. Altså det er virkelig godt håndværk og tight. Sjovt. Det er faktisk sjovt at sige det, fordi efter Williamson han leverede manuskriptet ind, og men var det Weinstein der fik man hvad det hedder, der producerede det. Efter de havde læst det igennem, så sagde de der var en hel passage inde i midten på næsten 30 minutter, hvor der ikke blev slået nogen ihjel, så han var nødt til lige at sætte et ekstra lille mor ind, og det var så skoleinspektøren. Hans mor var ikke med i første del af manuskriptet, og det passede ham sådan set meget godt, fordi han kunne ikke rigtig finde ud af, hvordan filmen skulle ende. Han havde lidt svært ved at finde ud af, hvordan han skulle få halvdelen af de unge til at forlade huset, så det kun var hovedpersonerne tilbage, og det gav ham så sådan et godt lille mulighed for det ved, at skoleinspektøren var blevet slået, eller de så ville ud og se det. Så det var sådan meget fedt. Fordi han er også lidt the odd one out, ham der skoleinspektøren. Man tænker sådan lidt, okay, hvorfor skal han dø? Han er ikke ung, og han er ikke kvinde, og han er ikke... Altså, der er mange ting, der sådan... Der er mærkeligt. Han er meget creepy. Men både han begynder at røre... Ja, men det ved jeg ikke. Han er bare sådan meget... jamen, det ved jeg ikke. Det måde, han går og rører ved Sydney, og... Det der, han siger i højtaleren, nu skal jeg se, du kan vist godt finde, jeg har vist et klip fra det her. Et af de få klip, jeg har fra filmen. No! Nå, et af de få klip, jeg ikke har fra filmen. Er det der, hvor han kommer ud og siger, not you, Freddy? Det er der. Det er nej. Vi tager lige lidt pausemusik. Der var ikke særlig mange gange i min gymnasietid, hvor at inspektøren sagde i højtaleren, han elskede os. Det ved jeg ikke. Rektor elsker, også. Jeg husker, ja, husker det. Det er jeg rimelig glad for, sådan set også. Så det, ja. Ja, det var lidt awkward. Men det er også lidt mærkeligt, der, når de så får at vide, at der er en seriemorder løs. Så altså, de er også sjove, de der scener, hvor de er på skolen, for det minder meget om sådan noget eller andet Clueless, eller sådan noget der miljø. Der er ikke nogen af dem, der tager noget som helst seriøst. Nej. Altså, det hele er bare en joke. Der hersker en kaotisk stemning, ikke? Ham inspektøren der, han er dybt utilregnelig på en eller anden måde, ikke? I hans bevægelser og mimik. Det giver sådan en stemning af uro. Jamen, de snakker altid som sådan noget California English, man. Yeah, man. De snakker sådan noget. Det er også fra optaget i Californien. Ja, yeah, men det sidder surfs up, man. Og det er bare, der er ingen, der tager det seriøst. Og de joker bare med, at der er en, der bliver slået ihjel, ikke? Altså, jeg tænker bare, hvis der er en, der bliver slået ihjel op på gymnasiet, ikke? På den der måde, hun bliver slået ihjel i starten, så vil der bare være, så vil der være total kaos. Altså, så vil der være panik, ikke? Her er der bare sådan lidt, nå ja, okay, ja, så skal vi nok lige passe lidt på, og sådan noget. Ikke rigtigt, og sådan noget. De er ikke sådan, de virker ikke sådan rigtig bange, eller sådan rigtig rystet af det. Det synes jeg var lidt mærkeligt. De er vant til de der bandeslagsmål, der bliver slået folk ihjel til højre og venstre derovre. Det er sgu, det er hverdagskost. Det kan godt være. Men altså, jeg tænkte også på, at det der, nu snakker Kasper sidste gang om den der seksuelle frustration, vi slår frisk fra. Altså, i den her film, der tænker jeg også, morderen er jo næsten drevet af seksuel frustration, eller det er i hvert fald, det bliver antydet, at han havde. Altså, men jeg tænker også, at den der scene, vi får efter mordet i starten, hvor de sådan ligger og petter der på sengen, hun kører ham også lige til kanten. Ja. Neve Campbell der, figuren, hun kører ham godt nok også lige til kanten. Jeg går, ja, altså, ja, okay. Ja, så flasher hun ham lige bagefter, når han er på vej. Ja, ja, efter, ja, ja. Så han kan, PG-13. Ja, gå hjem og tænke på det. Ja, ja. Det er det, de gør for at beholde magten, Christoffer. Imens han bider sig selv i hånden. Ja, ja. Ja, men hun kører ham godt nok helt. Altså, hun kan ikke være så overrasket over, at han cracker så meget, fordi at hun kører ham godt nok helt til kanten. Det tænkte jeg godt nok på. Men det er også et helt plot point i sig selv, det her med, er der et motiv, er der ikke et motiv? Er der en seksuel frustration, eller er det bare psykotiske unge mennesker? Og... Ja. Ja, det... Det er jo det, der er fedt. Altså, det er jo meget postmoderne, ikke? Altså, den der forklaring, de kommer med, er jo sådan typisk postmoderne. At vi er bare sindssyge. Der er ikke nogen forklaring for, hvorfor vi er sindssyge. Vi har bare lyst til at gøre det, ja, her. Der er jo en forklaring til sidst, og det er på en eller anden måde lidt træls, ikke? Fordi at i første del af første take af manuskriptet, som Williamson kom med, der var der nemlig ikke nogen forklaring, hvor vi havde filmen høre, at Billy, han giver hende skylden for, at hendes mor havde en affære med faren. Og det var sådan set noget, han var blevet nødt til at sætte ind på grund af... Men den anden har ikke rigtig en grund. Han har ikke en grund, og det er rigtig fedt. Han er bare med sig. Ah, jeg hørte det altså, som om, at det bare var noget, han sagde. Altså, som om, at det bare var noget, han fandt på. At måske var det et motiv, men det var ikke sådan, altså... Jeg sad og læste nogle artikler om det, og der havde han i hvert fald udtalt, at det var noget... jeg læste et eller andet sted, at han havde sagt, at det var noget, han blev bedt om at sætte ind. Ja. Så du tror, Kasper, du tror, det er mere ligesom Joker'en, det der. You wanna know how I got these scars? Der var altså hvor han hele tiden finder på en ny historie om... I træeren bliver det forklaret lidt mere, for der går det let tilbage til starten igen i træeren. Og der bliver det forklaret det der, nej, ikke helt på den måde, men altså, det bliver, de snakker om, hvorfor de gjorde det, og de har, hvor hun tænker tilbage på det ved Sydney. Og der er det er forklaringen, det der med moren. Og det er det. Ja. At hun forførte Billys far. Ja, der er altså lidt mere til det end det, men altså, men det er på grund af det, at han har gået ind og blevet en morder, han er Billy, og så Stu, han er så bare fuldt med. Ja, peer pressure, han siger. Han giver skyld. Ja. Jamen, han er simpelthen, han er en fantastisk karakter, ham med Matthew Lillard. Der, jeg synes, han er... Jeg husker ham bare... Jeg har set den her film en milliard gange. Jeg købte den på VHS lige, da den kom ud sammen. Og så lidt senere faktisk også, han nåede det lille sommer. Men den her så jeg bare over mange gange. Og jeg synes bare, hans karakter var simpelthen fantastisk. Og det grin, han har, det er simpelthen... Han er også lidt ADHD. Han er godt også lidt, han er lidt irriterende, synes jeg. Men på den gode måde, jeg synes det ved jeg ikke. For mig, altså, han simpelthen, han er noget af det fede af filmen. Jeg synes han altså, skal til. Det mere bedst kunne lide filmen, det var ham og Randy faktisk. Altså, ja. Jeg synes også Randy han. Randy er vi nødt til at kunne lide. Ja. Simpelthen, det er sådan set også. Ja. Så lagde mærke til den scene i videobutikken, hvor Randy han står og fortæller. Han kommer med alle de der grunde til, hvorfor det er godt at slå, eller hvorfor man altid har en grund til at slå sin kæreste. Ja, hende, hvorfor... der står bag ved ham. Ja, hun står bare. Lige, står lige da han siger, at han har altid en grund til at slå sin kæreste, eller så kan man bare sige, hvad? Og så går hun. Ja, så ryster hun på hovedet, og så går hun. Det var faktisk ret fedt. Men de er jo sådan helt overgivet. Altså, han er helt overgivet, ham der. Jeg synes, han mindede ham der, den ene mor, der mindede om ham der fra Starship Troopers, men jeg tror ikke, det er ham. Ham fra Starship Troopers? Ham med de store tænder fra Starship Troopers. Med de store tænder. Ja, det er Gary Busey's søn. Nå, ham du mener, ja, det er Gary Busey's søn. Ja, undskyld. Han mindede mig lidt om ham. Gary Busey's søn, han var med en anden en derovre, det også, der var ret udmærket. The Frighteners af Peter Jackson. Nå, ja. Der spillede han morder. Ja. Frighteners. Ja, den er okay. Den er okay. Jeg synes, det er lidt overvurderet, Frighteners. Men ja. Den har Marty McFly i hovedrollen. Den... Ja. Okay, den skal være sending you back to the future. Ja. men hvad var det vi snakkede om? Jeg synes bare det var sådan lidt han var sådan lidt for overgivet. Jeg kunne egentlig meget altså jeg de der to, det der med der er to morder og sådan noget, det er mega fedt for den bog, synes jeg. Og det der med at der er sådan en lille bitte undertone af homoseksuelle et homoseksuelt forhold, eller er det bare, at det er det jo sådan, sådan, de der undertone, de kommer sådan rimelig meget op til overfladen det sidste, at de står og dolker hinanden, altså det er jo sådan, det kan jo næsten ikke være mere fremme i lyset, altså. Nej, det tænker jeg nemlig også, altså det er sådan meget... Altså det bliver holdt, jeg synes, du har helt ret, Christoffer, jeg synes, det bliver holdt på et rigtig fedt niveau, tilbage der i videobutikken, hvor ham den anden, han står og fortæller, hvorfor ham Bill, han sådan set, eller Billy er en... forfærdelig karakter, og det kunne lige så godt være ham, og jeg tror ikke, Sydney ville date mig, og sådan, og han står bare og kører den cool, og bare står og lytter på, hvad han siger, og ikke bare forsvare ham, som den der super ven, han er, og jeg synes, det fungerer rigtig godt, det der kammeratskab, de har der i, eller hvad de nu har af venskab. Og det, helt enig, det fungerer bare. Og det er fedt, at de er to, fordi det gør jo, at det hele... giver mening, og det hele kan slutte på den måde, det gør. Det er fedt det der med, det fungerer rigtig godt det der med, at der er to morder, synes jeg. Det er jo lidt fedt. Man har regnet ham den ene ud, fordi han er sådan lidt, som jeg sagde, altså han er sådan lidt grunge-agtig, ikke? Og sådan lidt vildsmert. Så ham havde man regnet ud, synes jeg. Men ham, den anden, ham der er den hyperaktive ADHD, gut. Det er jo det, bare for at sætte en bogstavsforkortelse på ham. Ja, der skal en dialog. Ej, man er bare helt op at køre, og sådan helt, han er jo sådan helt hysterisk, og sådan helt over the top. hele tiden. Den har man ikke lige regnet ud. Og jeg synes, det fungerer sgu meget godt, det der med de der to måneder. Det synes jeg er fedt. Mm. Men det er også lidt et knep, det der med at have to morter, ikke? Fordi at som publikum, der vil man så gerne sidde og gætte med undervejs, ja, ikke? Og ja, man sidder og prøver på at tænke over alibier og sådan noget, men når der er to, ikke, så kan de hele tiden give hinanden et alibi. Og det er selvfølgelig, på en måde er det genialt, men det er også sådan lidt, det er også et trick, ikke? Fordi det gør, at de kan tillade sig alle mulige ting, som ellers ikke ville være mulige. Men der er altså også, når man ser filmen igen, så lægger man også mærke til de gange der, hvor det simpelthen ikke kan lade sig gøre, at det kan være den ene af dem, at der er morderen. Altså, der må være to morder, men det er ikke noget, man lægger mærke til første gang. Jo. Altså. Nej, det var også noget, jeg tænkte meget over her, da jeg så den her gang. Og det var faktisk fedt. Sådan. Der er nogle af de gange der, hvor det er Billy, for eksempel, hvor han sådan set har skaffet sig selv et alibi, altså, og så, det kan ikke være ham, der er morderen. Altså, det er meget godt, det er ret godt gennemtænkt hele. Men det bunder stadigvæk sådan, altså der er stadigvæk lidt ligesom i I Know What It Did Last Summer, hvor der er lige grænsen til det overnaturlige, at her spiller de enten virkelig godt sammen, eller så er der et eller andet overnaturligt indover med, at de lige kan finde ud af, at der er en, der lukker døren der, mens du viser dig derover, og så ringer jeg, og så står du lige præcis der, og så, altså, det er meget, altså, meget velspillet. Nogle af de andre Scream-film, der bliver Ghostface-morderen jo nærmest sådan helt Jason-agtig, altså, han bliver, de har en vis tendens til den her med, at han kan tåle rigtig mange ting, men i for eksempel i de andre tre film, der bliver han sgu nærmest sådan helt overmenneske, altså. Det er egentlig lidt ærgerligt, for jeg kan egentlig godt lide, at de er sådan lidt klodset heri. Og så mange tæsk, og det er så fedt. Mm. Det er så fedt, når de lige får en køleskabsdør i hovedet, eller et eller andet, og man kan bare høre dem, normalt, eller resten af filmen siger Ghostface, ingenting. Der er den bare fuldstændig stille, bortset fra at altså, stå og vifte med kniven, og man hører den jo ikke sige noget ind i den der maskine der, men lige nu, når de får slag i kugleren eller et eller andet, så hører man dem lige grundt. Så giver de sig ligesom alle os andre. Ja, det gør dem sådan lidt mere menneskelige, men jeg tænkte også på, at når man sådan så den igen, nu sagde du, at man lagde mærke til dem, at de kan ikke være to steder samtidig, og der er nogle logiske, usammenhængende ting. Jeg tænkte også på det der med, at hendes veninde er lige blevet slået ihjel, eller hvordan er det er. Sydney har lige fået et eller andet vide, eller også at de har fundet en mere, der er død, og så hun er blevet truet og sådan noget. Og så møder hun så kæresten, og så begynder han at snakke om, at han vil altså godt stadig have sex med hende, og om de ikke snart lige kan få det ordnet. Og veninden er ikke død der endnu. Hun ved ikke, at hun er død der. Hun har ikke været uden for huset der endnu, jo. Det er Rose McGowan der, hvor hun hænger ud i garagedøren, og det er jo til den fest der. Det er rigtigt, ja. Men hun er... Nej, det er der, Sydney bliver overfaldet ind i huset der i starten. Det er der, hun bliver overfaldet ind i huset? Ja, det gør hun nemlig i starten. I sådan rimelig i starten, faktisk. Hmm. Ind i sit eget hus. Nå, jo. Og det er jo lige efter den episode. Det er flere timer senere, det her. Ja. Så kommer hun tilbage på skolen, og så står hun og snakker med ham der. Så bliver hun overfaldet igen. Ham der ligner River Phoenix-kæresten der. Ja. Og så står han sådan, og så, ah, det kunne også lidt synd for dig, sådan noget, men det der med sex, jeg må godt starte. Jeg kan godt lige snart lige kassere for, kan vi ikke lige snart se, finde ud af det? Så tænker bare, okay, han er måske bare lige en smule insensitiv. Bare en smule, altså. Ja, han begynder jo, altså han ligger virkelig meget væk på det her med, ah, bare fordi din mor, hun blev slået ihjel og voldtaget, så behøver du da ikke at være så sebet. Ja, du ved, bare lige. Og han siger det jo faktisk næsten på den måde, der, altså. Ja. Bare lige, altså. Prøv lige. Skal jeg lige, altså, lige put out? Og det der efter vi også får, derefter, er det der lige inden skoleinspektøren, han bliver dræbt, vi får den der Not You Freddy-joken. Ja. Han er også, hvis man lægger værd til, så han også Freddy skudderen på. Ja. Og hatten. Ja. Har han ikke også hatten? Ja. Han er sådan en pensioneret Freddy Krueger. Men det er jo også bare for at køre lidt rundt med hende, ikke, og drive hende helt ud af den følelsesmæssige, at hun både skal forholde sig til, at hun skal have sex med Billy, og at hendes venner de bliver myrdet, og hun selv bliver forfulgt, og så videre, ikke? Ja. Så må ikke også, det er lidt med vilje. Altså, jeg ved ikke, om det er, fordi han er så interesseret i, at det skal være, eller om bare for at drive lidt gæk med hende. Ja. Jamen, det er rigtigt, ja. Men altså også... Ja. Han fremstår virkelig udspekuleret. Jamen det kan godt være, at han simpelthen trækker i trådene der også, Kasper. Det kan godt være, at du har ret i noget. Det tror jeg faktisk, du har. Eller måske altså, det, vil han bare have noget. Det kan også godt være, det er også en mulighed. Altså. Ja, fordi der er jo også det der seksuelle frustration, ikke? Men vi finder jo aldrig rigtig ud af det. Men det sjove er jo, at de prøver at slå hende ihjel, før at han får sex med hende. Så spørgsmålet er, hvad målet er. Ja, eller også var det bare at skræmme hende. Man ved det ikke. Nej. Der laver hun jo det der trick med døren, som vi allerede havde set, hun gør ved faren. Der man laver den der dobbeltdør-tricket. Og det bruger hun så senere igen. Og han sad var ved at kvæle hende, og var ved at stikke hende i brystet med kniven. Så det er altså, det er jo rimelig effektiv måde at skræmme på, men ja. Ja. Det kan jeg huske, det tænkte jeg nemlig også over, at gad vide om, hvis det nu var lykkedes for dem at slå hende ihjel der, så havde der heller ikke været ret meget mere film, kan man sige. Men, det er en af de klassiske problemer, ja. Ja. Ja. Ej, der er jo to, så det er okay, så kan du ja, okay. Der er jo ikke to sætninger, selvfølgelig. Men jeg kunne godt tænke mig lige kort at vende tilbage til det her med den menneskelige del ved morderne. Altså det her med, at de bliver sparket i ansigtet og sådan noget, og siger af og virker lidt kluntet og sådan noget. Altså hvis man så sammenligner det med Jason og Freddy for eksempel, det er nærmest, i hvert fald Jason, det er mere sådan næsten en naturkraft, der bare bliver ved med at komme og ved med at komme, sådan en udtryksløs monster på en eller anden måde. Mm. Og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, om jeg kunne lide den der menneskeliggørelse af, fordi det er jo stadigvæk, der er den her ikoniske maske, som gør det altså netop udtryksløst. Så jeg synes på en eller anden måde, at det gik imod det, at man så den der sådan lidt kluntede. Ja, det er jo ikke så, de er jo ikke så skræmmende på samme måde, det ved jeg godt. Det er jo ikke alien-monstret, der kommer efter dig. Altså, de er jo ikke så skræmmende på samme måde. Nej. Jamen, noget af det, der irriterede mig ved det, det var, at de gjorde det allerede, tror jeg, i startsekvensen. Allerede der ved Drew Barrymore, startsekvensen, der lykkedes det også hende lige at forsænke ham med et eller andet, hvor den der menneskelighed kommer frem allerede der. Ja. Fordi, altså, man kan jo sige, at morder og her massemorder er jo nogle psykopater af format, ikke? Så det at gøre den mere menneskelig gør, at vi har nemmere ved at holde af den i gåseøjne, at vi kan sympatisere med dem, og det er jo ikke, det prøver de jo på en eller anden måde på, fordi det er jo en halv komedie, ikke? Og vi skal synes, de er sjove, ligesom ja, ham Stuf, altså, han virker sjov, og ja, det er bare lidt kærlig, og bare lidt misforstået, men så han bare lige slået lidt folk ihjel, og hvor at hvis det var mere realistisk, så skulle vi jo ikke sympatisere med et par massemorder, som render rundt og slår folk ihjel. Og men det, altså, du har da ret i, at de spiller altså lidt på det der humor, fordi han er også lidt dandy, ham der er den ene, ikke? Ham der ligner Gary Buseys søn, men mindre tænder. Han er også lidt mere dandy, ikke? Så man spiller jo også på det der med, de er sådan lidt, det er jo nærmest sådan fald på halen komedie, også der hvor de slår sig og sådan noget, ikke? Altså, det er nærmest sådan noget, man kan nærmest sådan noget Benny Hill på, der hvor hun kaster flasker af. Lidt slapstick. Ja, sådan lidt, tænker jeg, men altså den går jo virkelig på en grænse, den her af at være for meget eller for lidt, og den er måske, hvis man skal kritisere den for noget, så bliver den måske aldrig sådan rigtig uhyggelig, fordi den hele tiden har det her metalag, hvor man bare sådan siger til sig. Det tror jeg heller ikke er meningen. Det er jo bare et film, og det er heller ikke set, det er meningen. Det kan godt være, det er det, der har været hans pointe med at lave en ny, altså man kan ikke skræmme folk mere, fordi at genrerne ved sig er fastlåst, og folk er ved så bevidste om at kende reglerne for den her genre. Så man kan ikke lave det på, man kan ikke lave det traditionelt mere, så folk bliver skræmt. Altså, man bliver nødt til at lave det på en ny måde, hvor man, og det er jo bare meget sådan det er jo så også det, han gør der. Han sætter jo en stak teenager ind i et univers, hvor de kender alle reglerne for gyserfilm. De ved, at det der med, at man skal være jomfru for at overleve, altså de spiller jo sådan set efter reglerne. Altså, det er jo ligesom det der hele pointen med filmen. Mm. Det er sjovt. Jeg er godt klar over, at det er, at de sådan set er med i en gyserfilm i det med anførselstegn i luften i det virkelige liv, altså. Mm. Der bliver endda også sagt på et tidspunkt, motives are incidental, altså. Ja. Så den er jo bare sådan totalt postmoderne. Altså det folk, de gør bare ting, fordi de har lyst til det, ikke fordi der er en grund til det. Men på samme måde er det også med de her film, altså. Du må finde ud af om altså, det er op til dig. Fordi du kender reglerne, så det er op til dig at finde ud af, hvad det er for et univers, det her. Det er også sjovt, du siger det med, at man kan ikke skræmme folk mere, fordi det her, det kom på et tidspunkt, hvor Wes Craven, han faktisk var ved at stoppe med at lave film inden for horrorgenren, der han var ved at lave en eller anden udgave af The Haunting, og sagde faktisk i første omgang nej til at lave den her, fordi han mente ikke, at han kunne tilføre horrorgenren mere. Han mente, at han havde lavet alt, hvad der kunne laves. Mm. Og det kunne man jo på en eller anden måde give ham ret i. Men så fik han, de fik skrevet manuskript i lørdag, og så fik han læst den igen. Og jeg tror netop derfor, at det er meningen, at det ikke skal være en skræmme film, men det skal være en film, der bare tager pis på det hele og prøver at vende det på hovedet og gøre det på en sjov måde. Så, fordi det med at lave det som en seriøs, hvad det hedder, skræmmekampagne, det har han jo prøvet. Altså han har jo lavet stort set alt, hvad der kan laves, ikke? Så jeg men tror, jeg netop, at det er det, han lykkes med her. Jeg synes netop også, jeg synes, ja, den er skræmmende. Jeg synes, den er uhyggelig, filmen. Men han forsøgte jo også et par år tidligere i 94, så forsøgte han jo med den syvende serien, New Nightmare, med Freddy Krueger. Yeah. Der forsøgte han jo også at lave en metafilm der også jo. Mm. Mm. Og den er jo netop, der er jo ikke nogen humor i den overhovedet. Altså, nej, den er jo back to basics, den er en virkelig sådan en rigtig sort og voldelig yserfilm, altså hvor Freddy Krueger kommer ind i den virkelige verden. Altså, det er jo, ja, det er jo næsten ikke være mere uhyggeligt, altså. Men igen, det er også lidt et absurd plot på en eller anden måde. Altså, det ved jeg ikke i forhold til Freddy Krueger film ellers, men altså, det er jo lidt, når man det der med, altså, det er jo det der med, når man gør så meget opmærksom på sig selv, og hele tiden viser de der metafiktive træk, eller ikke nødvendigvis metafiktive træk, men i hvert fald hele tiden gør opmærksom på, at det er en film, du sidder og ser, og de ved, at det er en film, du sidder og ser, så bryder man også lidt den der illusion om, at det er uhyggeligt. Så jeg ved det ikke rigtigt. Det er jo også det, der er med til at gøre den rigtig fed, så jeg ved ikke rigtigt, hvordan jeg har det med det. Jeg ved ikke, om den ville være mere uhyggelig, hvis den bare var straight. Fordi den er jo nærmest bare over the top og en komedie til tider. Altså der, hvor de står og stikker hinanden til sidst, er jo også absurd. Og på den måde bliver det jo også, altså man kan jo ikke, man reagerer jo med at grine, fordi det er så langt ude, ikke? Men det er jo sådan set også, nu har du jo nævnt Starship Troopers et par gange, altså det er jo sådan set gyser-varianten af Starship Troopers. Bare med... prøv lige at lade mig tage det ud. Ja, okay. Det er gyser-varianten af Starship Troopers, hvor man ser, at Starship Troopers, der bruger de Beverly Hills-skuespillere i det ydre rum i en science fiction actionfilm. I den her bruger de sådan en slags, hun har Party of Five, har hun været med i Neve Campbell, sådan noget på tidspunkt der, altså sådan den type skuespillere putter de ind i et gyser-univers i stedet for. I stedet for at man tager for eksempel i, nu havde han så i 2 år tidligere i New Nightmare, hvor han havde med, at han brugte de gamle skuespillere, han brugte Robert Englund, han brugte Heather Langenkamp og dem i den, som ikke var unge på det tidspunkt der. Altså, det er for, at de unge kan identificere sig med dem, at de ser i filmen, altså. Det er ligesom for at tage skridtet videre, altså. Mm. Det er jo faktisk starten til det at bruge unge, kendte skuespillere i gyserfilm, hvor det nu er fuldstændig... Altså, ja, der er det obligatorisk. Scream var jo, hvad her, det startskud for den der renaissance af slasherfilm, der var dengang der med hvad her, den Urban Legend, og med, hvad her, det I Know You, The Last Summer, og alle de andre, der kom dengang også, jo. Mm. Ja, og så starten til hele det forfærdelige parodihelvede med Scary Movie 1, 2, 3, 4, 5. Ja, det kan de jo så ikke gøre for, altså. Nej, men ja. Men ja, det var, altså Scary Movie den første, den var jo især meget baseret på den første Scream-film, altså. Ja. Det sjove er, at i produktionen og produktionen lige op til de sidste uges optagelse hed den her faktisk Scary Movie. Ja, det siger de også nogle gange i filmen også, ja, at det er Scary Movie. De fik lavet det om lige før. Jamen jeg tror ikke engang det var før de var. Det var lige før de skulle til at have premiere, så meget af, eller noget af pressematerialet hed, der stod der faktisk stadigvæk Scary Movie på. Ja. Så næste titel altså. Scary, det er en scary movie, altså det er jo, det kan jo næsten ikke være mere generisk end det, altså. Nej, det er jo meget sådan, det er hvad du får, hvad der står på pakken, ikke? Altså, ja. Ja, men der er jo også, no. Det var vildt den der renaissance også, altså det var virkelig over det hele, og i biografen, i hver anden måned, der kom der en ny slasherfilm. Og ja, de for ikke at tale ved arme, der kom på VHS. Ja, og de store sommerfilm, det var også lige pludselig slasherfilm. Og selv i de der så serier, som sådan noget som Days of Our Lives, og sådan nogle, eller sådan nogle melodramatiske serier, der begyndte de lige pludselig at have massemordere med i, og sådan noget. Og ude på øde øer, og i hytter og sådan. Jamen, det er rigtigt nok. Der var jo sådan, jamen, der var jo også sådan en serial killer renaissance. Der er jo også, der kom jo også Seven, og der kom jo også Signs of Lambs, og der kom jo også Kiss the Girls, og... California, og hvad hedder de alle sammen, alle de der... Det sjove er faktisk, at den danske sidste time er faktisk fra 95, så der var vi lige... Det, det er jo også en, en slasher i den genre, ikke? Ja, men jeg tænkte... Mikkelsens bog er vel no ældre. Det er rigtigt. Men, jeg tænkte faktisk meget, jeg tænkte faktisk på det sidste time i forhold til det her med mediekritikken. Altså, der er jo også en klar mediekritik her i, og der Ricky Lake bliver svinet også, og Tori Spelling bliver også lige svinet. Ja, det er fedt. Det er fedt. Men, men der er den her, der bliver sagt noget med Ricky Lake, og hele den her måde, medierne genererer historier og medier. Det, også igen, National Born Killers, hvordan medier er med til også at skabe hype omkring de her morder. Ikke? Der tænker jeg lidt på sidste time også, hvor der også er det her, hvor næsten af medierne er næsten de aller ondeste. I sidste time, hvis jeg husker. Nu er det meget, meget længe, siden jeg har set den. Men, men det mener jeg også. Noget af det, der er med sidste time, det står jo også åbent deri. Altså, der er jo ham her, der så jagter de her morsager, men så bliver man på et tidspunkt i tvivl om, hvor meget han selv er med til at skabe det, med de der terningekast og alt det der. Men så vidt jeg husker, så får man ikke rigtig at vide, hvordan det hænger sammen. Og det er noget af det, der er styrken i, i sidste time. Ja, så lavede han jo, bagefter den, så lavede han jo Mørkeleg, Martin Schmidt, som jo var en sådan rimelig klassisk slasherfilm igen, altså, uden så meget pjank. Men det er jo også sådan et meget sådan, lagde mærke til forresten også, at det gjorde jeg selvfølgelig, men altså, at den der spejling, der var mellem hendes veninde og så Drew Barrymore-karakteren i starten, det er fuldstændig samme tøj, de er på, og det er samme hår, de har. Mm. Så det er, sådan, det er ligesom om, at hun bliver slået ihjel igen, der hvor hun bliver slået igen, og der er den der spejling med de to, og sådan noget, det kunne lige så godt være. Men det er også fordi, de sådan nærmest ser sådan lidt generic ud, den måde, de er iscenesat på, og så der, hvor hun går ned for at hente de der øl, og hun så ryger i den der garageport på den der brutale måde der, der har hun også sådan en helt stiv nipples gennem den der bluse, ikke? Så de kører jo også bare virkelig på det der teen-publikum, ikke? Altså, jeg tror også virkelig, man fandt ud af, at man kunne lave rigtig mange penge på de der date-filmen på en eller anden måde, ikke? Så kan man tage sin date med ind og se en uhyggelig film, så kan de tage den med og se I Know What You Did Last Summer, eller for eksempel når nu også for nyligt remaket af Texas Chainsaw Massacre i 3D og sådan noget, ikke? Altså, så man har fundet ud af, at det er sådan untapped. Og det er jo det, de gør i starten af Scream 2. Den starter med, at der er sådan en kærestepar, der ender at se Stab. Ja. Altså. Så den er den, der refererer den også lige sig selv, sådan set, altså. Ja. Men altså, noget af det, jeg tænkte over, det var også, at det her med, at det er en ny bølge af teen movies. Og så når man ser nye horrorfilm, det er også altid sådan nogle unge mennesker, og den skal tale til publikum og sådan noget. Og det kan jeg huske, da Scream kom i 96, der synes jeg, den var sådan lidt anmasende og meget ung og træls. Men når jeg så ser den igen i dag, så synes jeg slet ikke, den er så slem i forhold til, hvad de nye de er. Nej, der er overhovedet unge. De unge mennesker, de unge gruppe og gruppedynamikken i de nye horrorfilm, synes jeg er langt mere forfærdelig, end den er for eksempel i Scream. Men det er også, at det er den der, de der unge mennesker, vi er præsenteret for i Scream, er også sådan ret kyniske. Altså, de griner, når det er sjovt, og det hele er bare en film, ikke? De tager ikke noget seriøst, vel? At det er også en kritik af den der, altså, at man ikke tager stilling til noget. Alting er bare en fest, ikke? Altså, det handler bare om at have en fest. Det gør man skoleinspektøren, de får at vide, at han hænger. Han hænger op i en stolperne op på fodboldbanen, så, fedt, man. Så går de bare afsted. Det er bare det fedeste. Så er der bare fest, fordi der er en mand, der er ved hængt, ikke? Det er sådan lidt, okay. De har fundet, at man så indvoldet hængende ud, altså, det er sådan, det er rimelig kynisk. De er også fulde på det tidspunkt, Christoffer. Jo, men det er sådan en rimelig kynisk fremstilling af unge mennesker, vi får her, synes jeg. Ja, det er også det, hvor politimanden, han siger på et tidspunkt, at, for 20-30 år siden, der ville jeg ikke tro, han kunne finde på det, men nu om dage med de unge mennesker, så ved jeg ikke længere, så kan det godt være, ikke? Altså. Ja, det er næsten sådan, No Country for Old Men, det der med, at den nye generation forstår aldrig den tidligere generation. Mm. Ja. Hvad har vi? Jo, hvad det hedder, Neve Campbell. Hende kunne jeg ikke lide her i, da jeg så den igen. Det er nok bare mig. Jeg synes ikke, hun er en særlig god skuespiller. Nej, det er hun altså ikke. Neve Campbell i en... altså, hun spiller fuldstændig ligesom i det der Party of Five. Ja. Bare i en gyser. Jeg så, at udover hende, så havde de tanker om Brittany Murphy og Reese Witherspoon i rollen som Sydney. Reese Witherspoon, det kunne være fedt. Nej, det kunne det ikke. Hun var jo fantastisk i Freeway. Det er rigtigt, det er det ikke glemt. Det var det også der omkring. Ej, det var lidt senere. Det var nogle år siden. Jeg har lavet den næste. Nej, Brittany Murphy, hun, det var jo, hvornår var Clueless fra? Det var også, det var året før, var det ikke? Var det ikke 95? Så hun var... Jo, men Brittany Murphy, hun fik vel aldrig, fik hun nogensinde en, en rolle, hvor hun var hovedpersonen? Jo, hun havde... Ja, se, lige før hun døde, der havde hun nogle stykker, sådan nogle dumme romantiske komedier. Hun spiller også med i en, en film, der handler om at lave ramen i Japan, hvor hun er en amerikansk pige, der lærer at lave ramen, altså nudler i, ja, i Japan. Okay. Meget, meget hyggelig lille... Den var jeg ikke ind at se. Den er ikke lige... Hvad hedder den? Den lyder god. Hvad hedder den? Ramen Girl, tror jeg. Ja. Så vidt jeg husker. Den vil ellers selv godt på titlen alene. Ja. Men jeg synes heller ikke, Billy havde sådan så meget at komme med heri. Det er sjovt, det lige præcis det du sagde for 20 minutter siden med hans scene. Jeg læste, at der hvor de så stikker hinanden til sidst, der havde de selvfølgelig nogle veste på, og de brugte nogle gange nogle falske knive. Men en af scenerne, det blev han kræftet med stukket rigtigt. Nå! Sådan at han skulle ind på hospitalet og, og lappe sammen igen. Så en af scenerne, der er et af hans skrig, det har de med i filmen. Det er rigtigt. Det synes jeg, det er da fedt. Okay, det er commitment. Okay, han er committed. Han får lige en thumbs up i stedet for. Jeg synes nu også, altså jeg synes generelt skuespillet her i, det er ganske udmærket. Altså man har, det er nok fordi man efterhånden har vendet sig til så meget grælt. Men ja. det var ikke skuespillet, der sådan irriterede mig på noget tidspunkt i den. Kun Neve Campbell, hendes kunne jeg ikke lide. Det var nok også, fordi hun skulle være mest... altså, hun havde også de der dramatiske øjeblikke, hvor hun skulle sidde og være lidt ked af det, og vise nogle følelser, og det skulle de andre faktisk ikke rigtig. Det er også svært. De kunne godt være blanke. Jamen, det er lidt svært. Ikke skuespillet som sådan. Det er de der dramatiske mellemspil der. Ja. Men altså, jeg synes jo også, altså, når det så er sagt også med Billy, så synes jeg så, når de så får lov til at være psykopater, de to, så er de fandme gode psykopater. Jeg elsker det der psycho-citat, der lige kommer, det der, we all go a little mad sometimes. Altså, det synes jeg bare er så fedt, de har fået det med. Altså, jeg elsker virkelig slutningen på den her film. Ja, jeg har et klip fra et af mine yndlingscitater fra filmen. Hvis jeg kan finde de der skide klips. Du har lagt den langt væk i dag, ikke? Jamen, ja. De ligger op på øverste. De er ikke blevet tagget, som jeg plejer. Ja. Lad os se. Can you really call the police? You're sorry, Affleck. My mom and dad are gonna be so mad. Det er så fedt, man hører ham der i forgrunden, hvor han bare begynder at tænke på, at hans forældre bliver sure over, at han har slået en masse folk ihjel, og ham den anden, han går bare og smadrer møbler i baggrunden, og dolker fjernsynet med en kniv og sådan noget. You bitch! Man kan bare se, de to personer, der bare er fuldstændig forskellige. Det synes jeg, det de er fandme gode cycles. Ja. Jeg elsker også, at hun tager kostymen på det sidste. Det synes jeg er fedt. Jeg synes, det er fedt, at jeg elsker sådan noget, hvor the tables are turned. Det synes jeg er virkelig fedt. Og det der Death by Television, det synes jeg også. Ja, som i øvrigt også er en Nightmare on Elm Street. Welcome to prime time. Dream Warriors, er det ikke fra 3'eren? Jo. Det er også en af dem, Craven og Mattis. Den er Welcome to prime time, bitch. Er det ikke det, hvor han hiver hende ind i fjernsynet? Jo. Jo. Ja. Men jeg tænker også, i dag, det starter vi op, i dag, der vil den ikke, den der Death by Television, der vil ikke være helt, altså det der fjernsyn, han blev dræbt med, det var jo bare 500 kilo, ikke? Altså det... I dag så er det bare, der vil ikke ske der ved at få et pladskab i hovedet. Og hvis du får sådan en godt stor plasma ned over dig, så tror jeg nok, du vil... Det skal være en plasmaskærm, så. Det skal være en plasmaskærm, ellers så virker det ikke. Det skal også være en sådan rimelig habil størrelse. På et eller andet tidspunkt i filmen tidligt skal man lige nævne, har du set min nye plasma? Hvis det er sådan 13 eller sådan 20 tommer lumotron, den vejer jo fandme... Den vejer ikke ret meget. Det er lidt sjovt. Jeg kan se, og en karakter, som vi nok skal være rigtig glade for, Courtney Cox-karakteren, der læste jeg, at de ville have, der havde de Brooke Shields med ind til audition. Og det er jeg rimelig glad for, at hun ikke kom med. Ja, fordi... så trukket der talentniveau, det er en del med i filmen. Det må man sige. Men Courtney Cox, fik hun lov til at spille andre roller sådan? Har hun spillet andet end Monica og så den her rolle? Hun var med i den allerførste Ace Ventura, ikke at forklare. Ah, okay. Bare men det var sjovt, fordi hun skulle også sættes op, som om at være sådan lidt lækker i. Og det synes jeg slet ikke, hun er, når man ser det igen. Ja, hun er pænere i den her, end hun er i 3'erne og 4'erne i hvert fald. Okay, der har hun fået noget Botox, eller? Nej, i 3'erne, der har hun bare en frygtelig frisyre, og i 4'erne har hun fået lavet en del Botox i hvert fald. Men er det Toren, der slutter ind på den der teaterscene, hvor de også kører det der teater? Ja, det er Toren. Okay. Det er Toren. Okay. Er der ikke en af dem, hvor de er ude på sådan en ø? Nej. Hvor der er en, der dør i Solaje, eller er det en af de... Det er en Final Destination, er det ikke? Er det en af dem? Det er jo skidt. Ej, der er en af Final Destination, der er så fed, hvor der er en, der bliver slået ihjel af et flyvende pigtrådsegn. Ja, men de bliver slået ihjel af alt i det. Nej, men lige præcis det med pigtrådsegne, hvor han bliver skåret i stykker af sådan et flyvende pigtrådsegn. Ja, men det er bare så rundsvendt. Det er der, hvor de sidder og har, i slutningen af filmen, hvor de har picnic eller sådan noget. Hvor de sidder og fejrer, de overlever filmen. Ja, og så er der en... Ja, det er fantastisk. Det kunne jeg godt lide. Jeg kan ikke huske, du kan aldrig undskylde slippe din skæbne, jo. Nej, det minder mig om den scene i The Cube, hvor han bliver sliced i cubes. Nå, ja. Det har de også lært i et par. De lærer også det i den første Resident Evil, der er der også med. Ja, der er sådan en laser. Ja. The Cube, det er faktisk en cube. Fed film. Det er lang tid siden, jeg har set den. Men, altså, hvad synes I om musikken i den her film? Jeg synes virkelig, det var et mærkeligt soundtrack. I hvert fald i den første halvdel. Det er sådan meget dominerende og sådan meget næsten sådan... Igen, det er med til at underbygge den her nærmest satirestemning, der er i filmen. Altså, det er sådan næsten for voldsomt i forhold til at være et virkemiddel til at få dig til at føle det. Det er sådan, og så bliver det sådan meget patos også til tider. Ja, jeg synes, det var godt lide det. Jeg synes, det var fedt, det var så storslået. Jeg kunne slet ikke huske det. Jeg kunne slet ikke huske, at det var så episk, som det er. Ja, men jeg synes næsten, som du også lidt er inde på, jeg synes næsten, nogen steder er det med til at gøre det lidt komisk. Altså, den bygger lidt for meget op til, at nu ved vi, nu kommer han, fordi at der er bum, bum, bum. Ja. Og det virker på, altså, jeg lagde mærke til det, i stedet for bare at lade det flyde ud. Og det kan man sige, det er selvfølgelig også godt nok, at man lægger mærke til musikken, men nogen steder var det bare sådan, okay, nu, du mangler bare lige papskiltet, så kunne vi ikke være mere... ja. Men. Men det fungerer, altså det fungerer bedre der til sidst. Altså, jeg synes det er, altså det er mesterligt skrevet manuskriptet der til sidst op i det hus, hvor man tænker, okay, hvordan fanden i helvede? Jeg kigger på min ur og tænker, okay, der er 50 minutter tilbage, tror jeg det er. Og nu ved jeg, at resten af filmen, det foregår i det hus der. Men hvordan fanden får de dem til at blive i det hus? Hvordan får sikret, at han, er der ikke nogen, der løber væk? Og hvordan får han sådan lige isoleret folk, sådan man kan slå dem ind? Og det klarer de sgu meget godt. Altså også der, hvor hun sidder i bilen, og så er de udenfor lidt, og så er de indenfor lidt. Og det virker alligevel sådan, man kan måske godt sådan overveje, okay, hvorfor der ikke bare en, der bare løber af helvede til derfra, så man bare løber alt, hvad han kan, hvor han ikke lige kigger ham der, hvor han er gang i noget andet. Og det er faktisk... Men det gør den her karakter der også på et tidspunkt, gør hun ikke det? Hun løber der ud over marken på et tidspunkt. Gør hun det? Hop over hegn og så videre, men så på et tidspunkt, så kommer hun løbende tilbage igen. Jeg kan ikke helt huske, hvad det... Hun bliver mødt af reporteren der har lidt drunk driving og kører ind i skoven. Ja, hvorfor løber hun så Courtney tilbage? Cox? Ja, hvorfor løber hun så tilbage, ja? Hvorfor tager de ikke bilen? Finde Dewey. Måske. Nå ja, de skal finde Dewey, det er godt, og Dewey han er væk, ja. Så folk bliver også brugt sådan til at få folk forskellige steder hen, men altså... Men noget de gør... Det fungerer fint, synes jeg. Noget de gør faktisk er det der lidt ligesom i sidste time med, at de har det der timelapse med, at de begynder at... vil advare nogen mod noget, der allerede er sket, og vi ved, at det er sket, fordi vi har set det, og det er faktisk lidt sjovt. Det er tid. Det fungerer så godt, synes jeg. Det kan jeg huske, det var noget af det, jeg synes, der var allermest uhyggeligt, det der med, at der var gået, nu er der gået 30 sekunder, eller et eller andet, ikke? Nu ser du ham løbe ud af døren, det betyder, at bag ved mig, nu står der nok et eller andet, og det er ret fedt. Det er mega fedt. er den ude på Blu-ray i sidste time? Jeg kan godt tænke mig at se den igen. Det ved jeg sgu ikke. Der er jo ingen danske film, der er på Blu-ray næsten, så ud af Olsenmanden, så det er den nok ikke. Den er på DVD. Ja, jeg får helt lyst til at se den, men de burde smide den på, var det DVD, du sagde det? De burde smide den på Netflix, det kunne være fedt. Ja, det burde de, altså det, jeg har ikke set den, siden jeg så den i biografen. Så skulle vi se den en dag hertil, det kunne jeg sagtens overtale til, selvom jeg... Kasper, er din næste film, er det sidste? Så skal vi i hvert fald have fundet ud af, hvor det er, vi finder den hen. Jeg var faktisk med i Dennis Jørgensens fanklub i sin tid. Fedt. Jeg læste alt, hvad jeg overhovedet kunne opleve. Fredibøgerne var jeg helt vild med. Ja. Knusum Kranikum, dem har jeg læst alle sammen. Det var også en god serie. Ja. Og, ja. Kadaver Mars selvfølgelig også. Ja. Men meget, men meget han er så også skyldig i kærlighed ved første hæk og hele den blamage. Ja. Første var jo måske egentlig meget charmerende, men... Hvad gik det lige galt der? Den der Sofien Lasse, den kalke malkekassen. Ja, men ventede bare på, hun lavede den der PG-13-scene der, hvor hun lige flashede. Kom aldrig. Nej, den kom aldrig. Meget skuffende. Ja. Bum bum bum bum. Hold kæft, der er meget, bagom info på den her om ind på Wikipedia. Det ved jeg, om I har været inde at se. Det er jo fandme 15 sider eller sådan et eller andet. Okay. Den havde et budget på 15 millioner og tjent 173 millioner. Det synes jeg, det er pænt godt klaret. 15 millioner, det er godt nok vildt. Ja. Altså jeg sad meget og tænkte også, der var en anden sådan scene, der var meget sådan clueless-agtig. Hele det her miljø er sådan meget 90'er clueless-agtig. Der er sådan på et tidspunkt, han siger et eller andet meget upassende. En af de der venner der, som så også senere finder ud af, ja, nok er morder. Han siger et eller andet, og så siger hun sådan, hello, stupidity league, og så banker hun sådan på hovedet. Jeg ved ikke, hvor han klipper det. Det kan jeg bare godt lide. Nej, det har jeg ikke. Ej, okay. Jeg har klips af mange andre ting, som jeg så ikke kan finde på grund af min... Let it roll. Nej, men det, jeg kan ikke... Min tagging er gået fuldstændig... Så jeg skal huske, hvad de hedder, så jeg kan søge dem frem. Jeg har... jeg tror, jeg har et med et grin. Det har jeg. Så enten så er det grin for den film, eller så er det grin for en anden film. Prøv. Yes. Det er på vej. No, I don't at all. No. Jeg synes, han er så fantastisk i den film. Nej, jeg synes, han overspiller. Jamen, det gør han på den gode måde. Jo, men han er sgu også lidt irriterende. Du kan heller ikke spille den rolle, der er underspillet, altså. Nej, det kan du ikke. Men jeg er faktisk enig med Christoffer i, at han er rimelig irriterende. Men nu kom der lige. Det skulle jeg ikke gøre. Det er noget andet. Men det var fra Wargames. Men altså det at have en irriterende karakter med, det giver jo også et eller andet. Altså der er jo også et eller andet over at have en med, der bare pisser ind fuldstændig af. De legede også det der, nu vi starter med det med publikums forventninger, vi starter med sidste time, der er også det der, det er også helt vildt fedt der, hvor de sidder ude i bilen, og så er det der delay, der er på, har vi fået at vide, og så bliver han ved med, behind you, siger han så til Jamie Lee Curtis-figuren i Halloween, og han står så bag ved ham samtidig, det er bare fedt, det er fedt lavet. Kan I huske det? Ind i stuen der? Ja. Ham der, er det Randy, der dør der? Ja. Nej, han dør ikke. Nej, han overlever. Han er virkelig. Ja, det er rigtigt, ja. Der er et andet, der får ham til at løbe ud i stuen. Ja, han hører Neve Campbell skrige. Nå, det er sådan, det er. Ja. Ude på, hun er på vej væk, og altså, hun skal jo skrige, mens hun er på vej væk. Fordi ja, hun kan ikke bare løbe væk. Jeg tænker også, den har været svær at klippe, den der slutning. Altså, den har taget ham 2 måneder om at klippe filmen. Bare for klipningen har taget 2 måneder. Ja, fordi at binde hele det der sammen til sidst, sådan at der er fremdrift, og sådan det er spændende at se, samtidig med, at det ikke er forvirrende, og du ikke keder dig. Det er lidt svært, tænker jeg. Ja, især som du siger, altså halvdelen af filmen foregår inde i det her skide hus. Ja. Eller omkring det. Det er jo sådan en haunted house, den sidste del af den, ikke? Jamen det er lidt. Du kan ikke engang, nu er det langt til siden, jeg har set Black Christmas. Den foregår vel også mere eller mindre inde i et hus. Jo, den første, den originale gør jeg. Ja, og det var vel også første gang, vi så det med telefonen faktisk, var det ikke det? Jo. Hvor de ringede fra loftet eller sådan et eller andet. Ish. Det loftet ish. Ja, jamen jeg kan huske, jeg har heller ikke set den i mange, mange år, den første. Men det mener jeg også, det var første gang, jeg så i hvert fald det med, at det med morderen ringede inden fra huset. Og den idé, synes jeg også, var rigtig fed. Eller at i starten, han ringer jo ikke ind fra huset, han ringer fra omkring huset, men det synes jeg er rigtig fedt. Men er der ikke også noget med, at de i toren spiller videre på ham der, Cotton Weary, at han er ond i virkeligheden alligevel, og han har gjort et eller andet skidt, eller han er psykopat eller sådan noget, jeg kan ikke huske. Nej, det gør det ikke. Altså, han forsøger at få, han er blevet renset i den første efter den første film, at de har fundet ud af, at det var Stu og Billy, der lavede alt det der, og slog Maureen Prescott ihjel. Men han forsøger jo at blive renset sådan og blive kendt på det også jo, altså. Han forsøger, at Gail, hun har arrangeret et interview med hvad hedder det, Sydney og ham på et tidspunkt, som Sydney så ikke lige har fået noget videre om. Men han redder det hele til sidst og får også hele æren for at have reddet Sydney og Gail og okay. Dewey til sidst. Er det i toren? Han er faktisk helten i toren. Hvem er der skurken i toren? Starter træeren, som er i åbningssekvensen, at han bliver slået ihjel i den. Nå, no, okay. Hvem er der skurken i toren? Spoiler alert. You're on a roll, Niels. Ja. Du får lige spoilet alle fire film. Ja, bare fortsæt. Bare fortsæt. Det er meget godt. Er træeren værd at se? Den er ikke så god som de to først, altså. Men den har faktisk vundet ved gensyn ved mig. Altså, jeg har set den biografen, og har set den på DVD siden hen, og der synes jeg ikke var særlig god. Og så jeg den her en af de sidste par dage, og jeg har set den igen træeren. Og det synes jeg faktisk var ganske udmærket. Men den bliver bare sådan en lille smule for selvbevidst. Næsten på den dårlige måde. For eksempel på et tidspunkt, så er en af dem, der er på den. Det foregår omkring sådan et filmselskab, hvor de er ved at indspille Stab 2 eller 3. Det må være Stab 3, de vil lave den. Og der er så hende, der er sekretær i den. Det er så en af, der ligner rigtig meget Carrie Fisher. Hun har endda et billede stående af Carrie Fisher på sit skrivebord. Og det er også Carrie Fisher, der spiller hende. Men hun siger så, det var ikke hende, der fik rollen som Leia i Star Wars, fordi hun vil ikke sove med George Lucas. Hun vil ikke kunne sænge mig. Og så på et tidspunkt er sådan en rundvisning i det der Sunrise Studios, der er Jay and Silent Bob også med. Okay, så det bliver sådan lidt for meget. Og det er så godt nok en Miramax-produktion, men alligevel, der ryger man lige en lille smule ud af filmen der. Altså. De er kun med 2 sekunder og sådan noget, men ellers. Men han var også med i der i Jay and Silent Bob-filmen, var han ikke, Wes Craven? Jo, han, det er ham, der instruerer, hvad hedder det, Good Will Hunting 2, vist. Ja. Hunting season. Ja, men jeg mener, han havde sådan en eller anden, ja. Ja, det er ham, der sætter, han er fuldstændig ligeglad med i filmen der, han sætter og instruerer den der scene der, og så skal de have nogle råd om, hvordan de laver det med Damon og Ben Affleck, og så kigger de hen på ham, og så sætter han bare og tæller penge i stedet for. Men altså, den er fin at se i træerne, fordi den tilføjer en del til universet. Men er der ikke, der er også lavet en 4? Har du set den også? Jo, 2011. Ja, den har jeg også set. Der vender hun så tilbage til Woodsboro. Du må tænke til, hvad du vil ikke fortælle os, hvem der dør. Men altså lige det med Cotton Weary, det er altså ikke nogen spoiler, fordi det sker inden for de første 5 minutter af filmen i træerne. Og okay. Det er endda højst sandsynligt også med i traileren til træerne. Okay. Så det er ikke nogen spoiler, sådan set. Men er 4'eren værd at se? Ja, den er endnu mere vanvittig med alt det meta. Den starter faktisk 3 gange 4'eren. Fordi så sætter de og ser en stab-film, og så det, de ser, det er så en stab-film, og så kører den derfra. Jo, det ved jeg ikke, vi går ud. Men det, du siger med, at det bliver helt Jason-agtigt med skurken i 2'eren og 3'eren, er skurken af nogen af dem, vi kender, eller er det... Er det meningen, det skal være sådan lidt overnaturligt, eller er det... Nej, det er stadigvæk ganske naturlige mennesker, altså, men det er... Men i 203'eren, der har de en del, der har de forbindelse til det, der er sket i den første, altså, jeg ved ikke... Nu ved jeg ikke, om du, den der færgelyd virker med spoiler, men altså... Så skal jeg til at finde det frem igen og søge på færge, ja. Og nu skal lige 2 sekunder... Nu må jeg efterhånden have... Jeg skal nok få min... Fast. Ja, der var også spoiler alert der. Yes. Men altså, i toren, der er morderne, det er ved, at Billys mor. Så det er rent og Jason. Er det, fuldstændig Jason-agtigt. Ja, og så er det så, hvad her det, en filmstuderende, som er filmstuderende sammen med, hvad her det, Randy. Og det er så Timothy Olyphant, ham på Justified. Okay. Der spiller den anden morder. I træeren, der er det ved, at maven... I træerne, der er det Sydneys halvbror. Ja, yes. Long lost brother. Ja, som moren, hun har fået og har efterladt i Hollywood. Og så skal han så hævne sig på Sydney og på hele det, at han ikke har fået samme liv, som hun fik. Okay. Sådan. I firen med også, eller hvad? Ja, kom med det. I firen, der er det kusinen. Og hendes og en ven, som gerne vil have det, at Randy ikke fik i 1'eren og 2'eren. Han vil gerne get lucky with her, altså. Og i 5'eren, der er det, okay. Der er det deres hund. Jeg troede, det var nu har vi så se, nu kommer det jo en tv-serie. En stream-tv-serie. Så det er jo, det er godt ved, at det er hunden, der er morderen. Det ved jeg ikke. Der bliver de jo nødt til at lave, altså hver sæson skal vi have en ny morder, eller så holder det vel ikke rigtigt. Jeg hørte, eller jeg læste et interview med Neve Campbell, hvor hun siger, at der ikke kom flere end firen. Altså ikke filmen i hvert fald. Nej. Fordi de skulle arbejde rigtig hårdt på at holde niveauet til firen. Altså for at de skulle ramme et kvalitetsniveau, de kunne være bekendt, som hun udtrykte nogenlunde i den stil. Den er, altså de holder også generelt et ganske højt niveau, de der film der. Altså det er ikke sådan, de er helt nede og dykker, som nogle af... Det kan godt være, at jeg får nogle fredag den 13. fans på nakken, men altså som nogle af fredag den 13. Nej, de var kræftede med også at ringe nogle af dem. Ja. Men deres, de er sådan generelt et rimelig højt niveau, altså. Det er jo også... Det er sjovt at se, ikke, hvor meget de har indtjent. Den første tjente 173 millioner, og nummer to tjente 172 millioner, nummer tre 161, og nummer fire 100 millioner. Det er da sådan pænt. Ja. Jeg troede, jeg synes, at 4'eren havde næsten helt glemt, den har været der. Så det er da vildt, den har tjent så meget. Men det må have gået godt alligevel. Men det er sjovt at se de der film der, for ligesom at se sådan en som Timothy Olyphant, der jeg faktisk fuldstændig glemt, han var med i 2'eren. Ja. Altså, og når man så tænker på, hvordan han senere hen er blevet kendt for Deadwood og for Justified, altså. Ja. Og så den rolle, han spiller der i, altså den er sådan lidt anderledes. Men jeg synes, det er sjovt at tænke på det her med, altså når jeg siger, at jeg skal se Scream, altså det bliver ikke betragtet som nogen god film, og jeg kan sådan ligesom forstå lidt på, at vi måske alle fire egentlig er ret glade for den, og har været godt underholdt af den. Yeah. Men det bliver betragtet som noget lidt underlødigt og useriøst, hvilket det jo for så vidt også er, men alligevel har det jo så formået at skabe skole og... Altså, ja. Gysergenren har jo altid haft trangekår i Danmark, altså. Ja. Du kan se, hvor mange gode gyser, der kommer i biograferne hjemme, altså. Det er jo kun sådan nogen som Paranormal Activity, at de har satset på. Og dem vil jeg da tvivl, dem vil jeg måske ikke gå så langt til at kalde gode gyser. Jeg har set den første af dem, ja. Altså, men det er ikke det, jeg forstår ved en gyser. Altså, sådan en som Christoffer nævnte tidligere, Your Next, den var i biograferne hjemme, men den var ikke ret lang tid i biograferne. Og det hvis nogen af alle de franske der, så er de sikre på, at så vil der aldrig komme folk i biografen igen. Ej, det er rigtigt. De skulle have vist sådan en som Switchblade Romance for Tension, eller hvad det hedder. det kunne have været godt. Jamen jeg ved ikke, det måtte næsten være en biografer der. Ja, jeg så lige The Conjuring her den anden dag. Det er også sådan lidt en Haunted House-agtig film med nogle dæmoner. Den synes jeg faktisk, den var ganske udmærket. Den var der i biografen. Den er også ganske udmærket, ja. Og det er de der James Wan-film. De der, han har også lavet de der Insidious 1 og 2. Ja. Som også har været i biografen. Altså, det er faktisk næsten samme... jeg tror, jeg har set 1'eren. Det er også sådan lidt Haunted House-agtig. Den elsker mine elever, den er Insidious. Den nævner de altid, de der mine piger på nogle af de der hold, jeg har. De nævner altid Insidious, som en af verdens bedste film. Så. Okay. Jamen, de ser ikke ret mange film. Men de ser faktisk, en ting, de faktisk godt kan finde på at se, det er horrorfilm. Det er, ja. Men det er så sådan noget der, man ser. Altså horror. De skal have noget horror. Altså det går aldrig imod. Ja. Men det er måske også, jeg ved sgu ikke rigtig, om det går, jeg ved ikke, altså er det gået ned ad bakke for horror nu? Altså jeg ved ikke rigtig, er vi i en nedeperiode, eller er vi i en opperiode? Nej, den er da stadigvæk ret godt kørende. Det er bare ikke ret meget af det, vi ser i Danmark i danske biografer. Men hvis du går et smut på de forskellige genresider og læser om, hvad der kommer horror, altså jeg synes, at det er da lige så godt kørende, om ikke bedre, end det var dengang med Scream. Jeg. Altså, jeg synes, de er mere, de mere sidste... findsomme med mange filmer. Ja. Altså. Inden for de sidste 5-10 år, der er der virkelig sket meget. Altså. Ja. Især efter folk er begyndt at kigge uden for altså, engelsksproget film, så det er helt sindssygt. Så meget fedt, der er kommet. Altså, altså sådan et sted som Spanien er jo et af de der store horrorland efterhånden også. Altså. Okay. De har jo været ret godt med. Jamen altså, jeg ved ikke, jeg synes bare, altså jeg er sådan, jeg ved ikke, det er bare ikke sådan, det er ikke min yndlingsgenre overhovedet. Jeg kan godt se den, men det skal fandme være, jeg synes det skal være sådan, Jeg gider sgu ikke se alle de der åndssvage remakes af Texas Chainsaw Massacre og Jason og... Det kan man så også godt undgå, men der er så nogle af de der remakes, der er ved at se, det er så, hvad det er. Der er også nogle af dem, der er frygtelige. Men altså, der er sådan en som med en, The Hills Have Eyes, som jo forresten, som jo i øvrigt er en genindspilning af en Wes Craven-film. Ja. Det er jo en ganske godt remake, altså. Last House on the Left, han, de har også lavet, og... Ja, den har jeg så ikke set, men... Den er okay, den er faktisk, den er mere blid i det på en eller anden måde, det nye, synes jeg. Den gamle var virkelig ubehagelig. Som du sagde der, eller som jeg nok sagde, der blev pigerne ikke behandlet særlig godt. Det gør de heller ikke i den nye, men de blev virkelig ydmyget på den træls måde i den gamle, hvor den anden er sådan lidt mere en amerikanisering af en... Men på det tidspunkt, der var Wes Craven også helt, jeg vil nærmest kalde det avantgardistisk i sin stil. Den måde, han bruger musikken på i Last House on the Left. Han bruger den det her, først? Ja. Ja. Bruger sådan en blanding af sådan noget melankolsk popmusik, og så sådan noget støjende halløjser. Jeg mener faktisk ham, der spiller hovedpersonen, eller morderen i Last House on the Left. David Hess. Ja, han har selv skrevet noget af musikken til den, så vidt jeg husker. Han har faktisk også lidt out of left field trivia. Han har faktisk også været med til at lave noget musik til Elvis på et tidspunkt. han havde de der credentials til at lave musik. Ja, okay. Hvis man har lavet noget for Elvis, så... Jamen altså Elvis... Nej, ja, den bør vi ikke tage. Men der er bare så meget, altså der er virkelig bare meget lort, amerikansk lort, vi ser i biograferne, ikke? Altså noget som The Purge, det ser jo også frygteligt ud, altså. Det ved jeg ikke, det er bare... Den gik jo så heller ikke særlig godt. Det var så godt nok gammel to år, men altså den The Purge fik jo så heller ikke ligefrem de bedste anmeldelser. Nej, men jeg savner bare, nogle gange så drømmer jeg mig bare lidt tilbage til 70'erne, men det er jo sådan generelt også. Jeg tror bare, du skal spørge, Christoffer, fordi der findes rigtig meget godt derude, og det... Det er bare et spørgsmål om, hvilke genre, fordi det er jo ikke bare at sige horror, der er også rigtig meget om... Ja, det behøver ikke være slasherfilm, det hele. Nej, der er jo rigtig meget... Slasherfilm irriterer mig altid, fordi det er, jeg tror også, jeg har nævnt før, det her med, at jeg har det svært med karakterer, der ikke handler. Og det gør de ikke i slasherfilm. Der løber de bare væk, fordi de er bange. Og det er sådan lidt... Så sidder jeg bare og tænker, okay, hvorfor fanden i helvede tager du ikke fat i ham, eller stiller han egentlig op og venter på ham, eller et eller andet. Igen? Ja. Spoilers, men altså, det var det, jeg synes, der var mega fedt ved Your Next. Altså, jeg synes, Your Next var rigtig fed. Den var også uhyggelig, synes jeg. Ja, den fungerede ret godt. Ja. Det er jo så også en af dem, der dør i Your Next. Det skal jo ikke sige slut. Jeg har ikke set den endnu. Nej, men det er noget af det allerførste, der sker i den. Altså, det er Ty West, som jo faktisk også har lavet sådan en ny bølge af sådan nogle meget... Ja, det er meget stille og rolige gyserfilm. Det er ham, der har lavet, House of the Devil, og hvad er den? Innkeepers, var det ikke også sammen? Innkeepers, det er også sammen, og så har han lige lært The Sacrament, som er sådan lidt baseret på Jonestown. Men i hvert fald, især den der House of the Devil, den fungerer fantastisk, og det er virkelig sådan et throwback tilbage til 70'er gyserfilm, også med tøj og med det hele musik og det hele, altså den er virkelig værd at se. Den giver et frisk bud på, hvordan man kan lave horrorfilm i dag, og så stadigvæk se tilbage på, hvad der har været førhen, altså, og så stadigvæk have en god stil, altså. De er meget langsomme, hans film, men der er en idé med det hele, altså. Ja, den bygger op mod sådan et eller andet klimaks til sidst. Ja, og det kommer det klimaks. Ja, det gør det. Det fungerer rigtig godt. Og så synes jeg også, I skal se Rob Zombie's Lords of Salem. Den er simpelthen fantastisk. Det er en masse nøgne gamle mennesker. Nej, den er fantastisk. Den er bare så god. Altså, hvis vi skal se en Rob Zombie, skulle vi så ikke heller se The Devil's Rejects. Den er da god. Den mindste. Er god, jo. Jo. Men den kan så måske diskutere, så meget horror den er. Altså, det er sådan, måske sådan lidt horror action. Altså. Ja, jamen, det er jo meget forskelligt, ikke? Om det er sådan noget stemningshorror, hvor for eksempel den gamle Sporlus, The Vanishing, eller sådan noget fuldstændig over i Martyrs, hvor det er meget mere... Det er faktisk en pige, der handler, Christoffer. Den synes jeg, du skal se. Jamen, altså, det behøver ikke være ekstremt for mig. Altså, okay, så skal du ikke se den. Nej, altså, jeg synes også godt, det kan også godt blive for ekstremt, men det må gerne sætte sig psykologisk. Altså, det er jo også det, sådan noget, som jeg synes, Seven gør. Den går jo ind og piller et eller andet i mig. Som ligesom en sten i skoen, som Lars von Trier vil sige. Det er det, jeg godt kan lide ved den. det kan jeg, og det er også det, jeg godt kan lide, sådan noget som The Shining og Exorcisten og ja, alt det gode. Men jeg synes, jeg kunne måske godt finde på at sige, jeg vil gerne have min horror flot, jeg vil gerne have masser af æstetik og sådan noget, og italiensk, Dario Argento, Mario Bava, og, eller japansk eller et eller andet. Men så på den anden side, så nogle gange så bliver man også bare overrasket, sådan noget som The Blair Witch Project for eksempel. Synes jeg var en fremragende film. Og det er også bare det der med horror. Jeg synes det er så fed en genre. Fordi at man bliver bare konfronteret med noget i sig selv. På en eller anden måde. Og, og det er tit at man bliver overrasket over hvad det er. Der rent faktisk går ned og skræmmer en. Altså det, og når man får gåsehud. Og hårene rejser sig på armen. Ikke, og man får lyst til at kigge væk. Altså det er en vild genre. Der ligesom kan have så stor fysisk påvirkning på en. Synes jeg. Og det er fascinerende. Ja, ja, altså det er jo den eneste genre udover porno, der har så stor fysisk påvirkning på dig. Altså, og man kan også sige, at humor... romantisk det... komedie har også en ret fysisk påvirkning på mig. Jo, jo. Ja, det... Ja. Det er men, sådan en opkast-effekt og sådan noget. Ja, ja, ja, men okay, man kan selvfølgelig også blive rørt af noget, og man kan også grine af noget. Og sådan, men ja, altså, horror kan virkelig kan jo gøre dig bange, ikke? Og, men altså... Man kan lære sig selv at kende på en måde. Ja, ja. Super! Der fik vi da en masse gode... Ja, vi kom da lidt på et sidetrack. Jamen, det er okay, det er okay. Det gør jeg ikke nok. Nu skal jeg lige se, hvad... Har I mere, eller så begynder jeg lige at bladre min liste igennem? Altså, jeg vil stadigvæk... Jeg vil anbefale Wes Cravens New Nightmare, hvis man ikke har set den allerede endnu. Så er næsten nødt til at se de andre først, så man lige kan finde ud af, hvad han er. Hvad for at se... Altså, Wes Cravens New Nightmare, den ser bort fra, hvad her det... To... Den, altså der er det kun dem, Wes Craven har været involveret med, så det, man kan se 1, 3 og 7, og 7'eren det er New Nightmare. De hænger sammen. Alle de andre, den der 2'eren med sådan, de der sådan lettere homoerotiske undertoner, ja. Den hænger ikke sammen med det. Men nej. Den er virkelig meta også, det der med, at han kommer ud i den virkelige verden, og altså Wes Craven, han er nødt til at skrive, han er med som sig selv, og er nødt til at skrive manuskriptet for at få... For at komme af med Freddy, altså. Jamen, Niels, jeg ved ikke, om jeg er helt enig. Jeg synes bare, at man skal sætte sig ned og tage den maraton. Fordi en del af det der med at se horror, det er også at se alt det lort, der bliver lavet. Ja, men det var bare, hvis man, som Morten siger, at man skal se det op til, og så kan man også med se 1'eren og 3'eren og 7'eren. Men jeg synes også, der, altså jeg har for ikke ret lang tid siden, der genså jeg 2'eren igen. Og selvom den fungerer ikke, 100% for at sige det mildt, men der er faktisk mange gode ting med i den, altså. Og jeg kan også godt lide 4'eren og 5'eren. Sådan en som 6'eren, Fred is Dead, den der, hvor der er 3D-sekvenser og sådan noget i, den er frygtelig. Men 4'eren og 5'eren med den nye heldinde, der kommer med, det hende kan jeg rigtig godt lide. Fordi hun fungerer også, hun er sådan rigtig sådan en god erstatning for, hvad hedder det, for Nancy, Heather Langenkamp. Ja. Der var også en anden sjov ting i den her film, lagde I mærke til det, at politiet heri er faktisk ikke fuldstændig inkompetente. De kan faktisk godt noget, og de får jo faktisk fat i den rigtige mand til at starte med. Ja. De frigiver ham så bare igen, men altså, de er faktisk... De er kun 50% inkompetente. Ja, jo, men man, altså, der er andre film, hvor man sådan, hvor politiet overhovedet ikke kan noget, og hey, kan de da faktisk... Så, ham Dewey, han bliver ikke portrætteret vanvittigt. Nej, det gør han ikke, han er sådan lidt en klog, men han er en mærkelig karakter. Fordi, hvad skal vi synes om ham? Altså, ham og det med hans søster, hun koster rundt med ham ind på politistationen. Jo, mor det har det sagt, sjovt, at du skal sjovt, høre efter, hvad jeg siger, nu når vi er på arbejde. Ja, det har vi aftalt. Ja. Men det er bare så lidt... Også det der romance mellem de to, jeg ved ikke rigtig, men jeg tror på det. Det er fandme også mærkeligt, synes jeg. Altså, er det bare mig? Han har da siddet og set hende på fjernsyn og synes, hun var vildt hot. Han snakker også ham på tidspunkt. Han har jo været 24 år et helt år, altså. Ja, men hvorfor skulle hun falde for ham? Men de har det, de refererer det i toren med, at han har læst hendes bog om The Woodsboro Murders, og hvor hun har beskrevet ham ikke særlig pænt, og det er han lidt sur over. Okay. Altså, så at hun har beskrevet ham på den måde, at man kan se ham i den her, i den første, altså. Ja. Okay, fair nok. Så var der en ting, der irriterer mig, det var, at når de taler det, gennem den der maskine der, som vi ser til slut, den der voice distorter, det lyder slet ikke som den person, vi hører i telefonen. Det bliver jeg irriteret over. Nej, det er også telefonen. Telefonen ændrer jo også lidt, Morten. Ja, nej, det er slet ikke det samme. Det er slet ikke samme person. Det lød ligesom min voice, det står der i starten. Det lød slet ikke ligesom Gizmo. Det er så også en voice actor, Gizmo Fire. Den har lært det der. Ja. Altså, de kan selvfølgelig godt have fået det ret lidt bedre til, det kan jeg godt give det ret. Yeah. Men det er jo en voice actor, der her, Roger Jackson, der har lært det der. Og faktisk har stået på sættet og har sagt det der til dem. Okay. Men ja. Jeg blev bare irriteret over, da vi hørte til sidst de to. Der var ingen af de to, der lød bare lidt som den telefon, fordi det lød fuldstændig som en almindelig mand, der snakkede bare med lidt dybere stemme end dem. Ja, det kunne de fandme godt lige have gjort bedre. Det er jeg enig med dig i morgen. Det sad jeg også og var irriteret over. Hvis man bliver irriteret over det, så skal man ikke se træerne. Fordi der har de sådan en voice distorter, der faktisk kan lave stemmer. Så at morderen kan tale med morderens stemme, og morderen kan tale med en af nogle af de andre personers stemmer. Mm. Og det er jo sådan noget only in films-agtigt, altså, fordi det tvivler jeg meget på, at den findes. Især det der med, at man kan lave en sådan en voice-maskine der, at der taler, at den passer præcis til en kvinde, som er død 5 år tidligere. Altså. Der skal man lige sluge den der kamel der, så at sige. Altså. Og så kom videre. Ja. Fordi jamen, det var lort, det irriterede mig første gang, jeg så den, og nu har jeg så set den par gange siden 3'eren, og det er stadig ikke noget, jeg synes, der er genialt skrevet, men det fungerer okay i filmen, altså hvis man lige bider den i sig, den der med, at de har sådan en maskine. Mm. Ja. En sidste ting, jeg har på min liste, jeg synes, det var meget spændende, det var de instruktører, som Weinstein havde ind over, før de fik overtalt Craven. Craven sagde jo nej første gang, og så var de jo nødt til at kigge andre veje, og der kiggede de blandt andet på Robert Rodriguez, på Danny Boyle, på George Romero og på Sam Raimi. Det var sgu nogle spændende personer, ikke? Danny Boyle, det kunne fandme have været interessant i hvert fald. Altså, Sam Raimi kunne have været fedt. Jeg elsker virkelig 28 Days Later, altså det står som en af de bedste zombiefilm, jeg har set, sammen med Dawn of the Dead. Nej, det er så ikke en zombiefilm, men det skal... Altså i Scream 4, der har de faktisk en reference til det med Rodriguez der, fordi der har de en stabathon, hvor de ser alle, der på tidspunkt er blevet lavet 7 stab-film. Og der starter de selvfølgelig med at se den første af stab-filmen, og der ser man nemlig directed by Robert Rodriguez. Ja. Så det er ifølge det univers, der, så har han lavet den første stab-film. Jeg tror ikke, han ville kunne lave en horrorfilm, jeg vil være. Men okay, altså, jeg tror ikke, jeg ville synes, det var skræmmende, fordi han er så meget... Altså, Rodriguez, han er bare Tarantino uden charme. Altså, han er bare fuldstændig hysterisk og filmreferencer og alt muligt, men han har bare ikke den charme som Tarantino. Jeg synes, at den første, jeg vil godt medgive, den ikke er uhyggelig, men det er en udmærket horrorfilm, Planet Terror. Den synes jeg, der er udmærket. Ja, jeg forhælder lidt til Christoffer her. Jeg synes, El Mariachi, den var god, og derefter, der... Ah, Desperado er sådan en okay actionfilm. Ja... Men jeg kan godt lide Rodriguez, og From Dusk Till Dawn, det er jo også ham, der har lavet halvdelen af den også. Ja, men det kan man også se, jo. Ah, det er fedt. Det er sgu da fedt. Den er fed. Jeg vil godt... Jeg er Robert Rodriguez apologist, altså jeg kan skide godt lide hans film. Ja, måske ikke lige hans børnefilm. Spy Kids og Shorts og sådan nogle der. Dem han sådan laver, at... ja, altså jeg kan generelt godt lide hans film. Godt. Nu vi snakker om børnefilm, så tror jeg har fundet min næste film. Jeg så det i dag på Netflix. The Vampire Dog. Der handler om en vampyrhund. En vampyrhund, der er 16 år gammel. Og kan flyve. Jeg kan ikke finde det. Det lyder fedt. Det lyder bare, jeg synes bare, det lyder så absurd fedt. Nå, har I nogle afsluttende bemærkninger om Scream, eller så synes jeg, vi skal runde den af. Se den. Det er en fed film. Den holder sagtens i det syn. Godt, ja, det var den eneste. Ja, for resten. Ja, helt sikkert. Den holder bedre, end man husker, og man får et dejligt trip tilbage til de dejlige 90'er. Den er søbet ind i 90'erne. Det var netop noget af det, jeg synes var fedt, fordi jeg havde som sagt set den rigtig mange gange, og det bragte virkelig mig tilbage til min til det, jeg sidder i min sofa foran min fjernsyn og se den her en sen aften i et mørkt lokale, og jeg synes bare, det var fedt, og det var et rigtig fedt gensyn. Den holder virkelig, bortset fra Neve Campbell, og så Så ligger den på Netflix, på, på den amerikanske Netflix. Så, så bare ligger også på den danske Netflix, gør den ikke det? Det mener jeg faktisk, den gør. Nej, så, ikke. Det tror jeg ikke, ikke den første, nej. Jeg tror kun, det er 3'en og 4'en. Jeg mener bare, jeg så den danske. Nå, det har jeg så ikke gjort. Men, men ja, den holder, den holder, den holder virkelig godt. Altså, og, og bare det der med, at de står i en videobutik på det. Så sådan der, åh, videobutikken. Mm. Det var bare fedt. Det får, ja. Godt, jamen godt. Jeg tror, det var det. Så næste gang, Kasper. Ja. Har vi jo sluppet dig ud af posen og givet dig lov til at vælge en film. Ja, det skal man passe på med. Og det, spørgsmålet er, om Christoffer kommer den her gang. Jeg ved ikke, eller han nedlægger protest. Det er nemlig lige det, det kan jeg lige sige her bagefter. Jeg kan faktisk ikke sige, jamen, det er jo et privilegie at få lov til at, at vælge film her, og det er jo tit, vi ser sådan nogle 80 reaction og Commando og Predator og Stallone og... Ja, men det bliver det ikke den her gang. Men der er spøgelser. Sådan. Og vi er tilbage i 1990, og vi skal se en film, som jeg har set rigtig, rigtig mange gange. Fordi, er det Kasper? Da vi... dengang, der lejede man jo film på sin lokale tankstation, og der var måske, jeg ved ikke, altså vi havde en Texaco, og der var... Der har nok været 40 film i alt. Det bliver sat i på movieboxen. Nu bliver det sat i scene. Ja, jamen, det var dengang, så lejede man jo både en VHS-afspiller og en, en, et par videoer. Ikke? Og så på et tidspunkt, der begyndte man at gå tilbage til de samme igen og igen, fordi man havde ligesom været dem igennem på nær pornofilm. Den turde man ikke at lege. Men i hvert fald så endte det med, at jeg kom til at se Ghost rigtig mange gange. Nej. Og det var sådan lidt en guilty pleasure for mig. Og den skal vi se næste gang. Det er, nu, er det nu jeg skal sige, at jeg har sådan en klausul? Det har jeg glemt at fortælle jer. Men jeg ser ikke film med Whoopi Goldberg. Ja. Så er Patrick Swayze med i stedet for. Ja. Og jeg har jo ikke få Maria med næste gang også. Jeg spoler hen over Whoopi Goldberg. Det bliver romantiske scener med Whoopi Goldberg. Er vi ser. Altså, jeg kan huske det der Simpsons-afsnit, hvor han siger, I was a fool to think that anybody wanted naked photos of the Whoopi Goldberg. Og så kaster han ned i den der slugt, og så kommer de bare op igen, fordi slugten er heller ikke. Jeg så ved med, at der er rigtig mange af vores lytter derude, som også har set Ghost en del gange. Der er det bare, scenen, man så. Jeg har set den én gang, og det antal, det fordobler du nu, Kasper. Ja, jamen, jeg husker især med glæde scenen, hvor at Patrick Swayze, han kommer ind i Whoopi Goldbergs krop, og så har Whoopi Goldberg og Demi Moore et romantisk øjeblik sammen. Yes. Det er noget af det mest absurde, der nogensinde er lavet på celluloid. Der er så selvfølgelig også lærscenen. Nej. Ja, så blev parodieret så fint i høje pistolføring, tror jeg. Ja, men jeg vil også glæde mig til at se den igen. Eller, Det er også sådan en, I kan få jeres kærester med til at se. Det er også, det er også smart. Yeah. Ja, der er lidt romance i luften. Det er rigtigt, Kasper. Ja, så skal vi til at gå til lærerskulptur og ting derefter, fordi hun bliver helt vild med det. Åh, så skal vi til at lave lærerkrukker sammen. Ja, det er så romantisk. Det er, ja. Nå, jamen det var da et valg. Det var den anden. Det var da en film. Ja, så jeg ved ikke rigtig, hvad der er med at sige om det. Det finder vi ud af om 14. Ej, det skal nok blive... Der skal nok blive noget at snakke om i hvert fald. Det er i hvert fald Patrick Swayze. Det er jo lang tid siden, vi har set ham sidst. Så det er faktisk også David Gerd, ikke? Men han elsker jo. Altså, han er sådan virkelig man-cross på Patrick Swayze. Det kan være, jeg kan få ham overtalt, hvis jeg på en eller anden måde kan maskere det som et eller andet. Jeg ved ikke. Det er svært selvfølgelig at få ham med. Du kan godt nok klippe Patrick Swayze. Det tror jeg ikke. Ja, nej. Er det ikke nok? Du siger, at vi skal se en film med Patrick Swayze, og det er ikke Red Dawn, og det er ikke... du kan bare starte med... Jeg ved ikke, hvad der rigtig er tilbage af gode ting. Ja. Nej. Ja. Jeg tror, den bliver svær at sælge til ham. Og også Donnie Darko. Nå ja, den genså jeg faktisk lige. Nå, undskyld. Jeg elsker bare det, hvor han siger, you're the fucking antichrist. Godt. Skal vi ikke slutte på den bemærkning? Jo, jo. Så tak for i aften, og vi ses igen om 14 dage. Ja, tak for feedback derude også forresten. Ja, tak til. Du skal altid, du vil aldrig slutte, når vi andre slutter. Nej, men jeg slutter nu, jeg slutter. Nej, men det er okay, men ja, tak for feedback. Vi har fået en masse fed feedback på både Facebook og Twitter, efter folk har fundet vores Twitter-konto, så det er rigtig cool. Ja. Så bliv ved med det. Shout out til det. Yes. Oh yeah. Oh yeah. Tak for i aften. Så må I gerne sige tak for i aften. Tak for i aften.